جو ابدی ضرورتیں ہیں وہ پوری نہ ہوں تو ابدی نقصان، جو ابدی فائدے ہیں وہ حاصل ہو جائیں تو ہمیشہ کے فائدے. تو اب اس جہان میں کسی چیز کو بھی بقا نہیں ہے، ہر چیز عارضی ہے. کسی کے پاس کوئی نہیں ہے تو اس کو تو کہتے ہیں کھویا ہوا ہے، اور جس کے پاس یہ راستے میں ہم دیکھتے ہیں فیکٹریاں بڑے بڑے، جس کے پاس ایسی فیکٹریاں ہیں آپ سمجھتے ہیں بہت کچھ پایا ہوا ہے، لیکن صرف چند دنوں کے بعد جب موت آتی ہے تو وہ بھی کھویا ہوا ہوتا ہے، اور ریڑی پہ امرود بیچنے والا بھی کھویا ہوا ہوتا ہے، دونوں برابر ہو جاتے ہیں. فٹ بال کے چمڑے کو گانٹھیں لگانے والا اور فٹ پاتھ پر بیٹھ کے ٹوٹے ہوئے جوتے کو گانٹھ لگانے والا، موت پر دونوں برابر اور کھوئے ہوئے ہو جاتے ہیں. یہاں بڑے بڑے وہ جراحی کے آلات بنانے والا بہت بڑا بہت یا بہت سنکوٹ کے کی چھری بنا رہا ہے، جراحی کا آلات ہی ہے، عملے جراحی ہی تو ہے. وہ ہر سمجھ سے زمین کو کاٹتے ہیں، وہ بھی عملے جراحی ہے. یہ باپ کی دکھ نظر ایک لوہار پر پڑتی ہے، وہ جو خود بیٹھا ٹھک ٹھک ٹھک ٹھک کر رہا ہوتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں بیچارے کے پاس. جب کسی بڑی سرجیکل سختی پر آپ کی نظر جاتی ہے تو آپ فرماتے ہیں بہت کچھ بنا لیا، بہت کچھ پا لیا. لیکن آپ دیکھیں موت دونوں کو ایک جیسا کر دیتی ہے، یہ بھی کھو گیا اور وہ بھی کھو گیا. تو یہاں کوئی پایا ہوا یہاں کا پا دینا، پا دینا بھی کھو دینا ہے، وہاں کی بلندی پستی میں تبدیل ہو جاتی ہے، برابر ہو گئے. تو عارضی ہے، عارضی. آپ دیکھتے ہیں ہمارے چونکہ پاکستان کے سیاسی حالات کبھی بھی پچھلے 52 برس میں صحیح نہیں رہے، تو عارضی طور پر ایک کو صدر بنایا جاتا ہے الیکشن کروانے کے لیے، اور عارضی طور پر ایک نگران حکومت بنائی جاتی ہے، کبھی 3 مہینے کے لیے کوئی وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے، کوئی 4 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے. تو اس کے انداز بالکل اور ادھورے بنے، تو یہ عارضی طور پر، میں تو عارضی طور پر ہوں. ہم وسیم سجاد سے بھی ملے اور فاروق رازی سے بھی ملے، وہ بھی صدر تھا یہ بھی صدر تھا، لیکن دونوں کا انداز جدا جدا تھا. حالانکہ فاروق خان بھی اگر مدت پوری کر رہا تو 4 سال ہی تھے، تھا وہ بھی عارضی، وہ بھی عارضی، لیکن اس کو پتا میں نے اتنے سال بیٹھنا ہے، اور اسے پتا میں نے تو 4 مہینے الیکشن کرا کے پاس ہو جانا. نگران وزیر یاد آتا ہے تو اس کی سوچ اور ہوتی ہے، پر ایک وزیر بن کے آتا ہے اس کی سوچ اور ہوتی ہے، لیکن ہیں دونوں عارضی. ہمارے یہاں تو جمہوریت ہے، جہاں حکومت ہے، حکومت چلتی ہے، وہاں بھی آخر جا کے انسان چھوڑ جاتا ہے. اورنگزیب عالمگیر نے کوئی تھی حکومت کی 49 برس، کچھ جلال الدین اکبر نے 50 برس، 100 سال، لیکن جب موت ہے تو عارضی ہو گیا. تو لہٰذا سیالکوٹ کا ریڑھی چلانے والا اور سیالکوٹ کا فیکٹری چلانے والا اور ساری دنیا کے انسان موت پر آ کر سب برابر ہو جاتے ہیں، اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنے بڑے بادشاہ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، فقیر کا جنازہ پڑا ہوا ہے، یہ جھونپڑے سے اٹھ کے آیا ہے یا یہ شیش محل سے اٹھ کے آیا ہے. 4 پہلو مسجدوں میں پڑی ہوتی ہے، وہ سب کو وہی ملتی ہے. کفن کا لٹھا سیالکوٹ میں واقع ہے، وہ وہیں سے لایا جاتا ہے اور وہی ان کو پہنا دیا جاتا ہے، اور دونوں کے جنازے یکساں اٹھتے ہیں. فرق اتنا ہوتا ہے کسی کے پیچھے چار لوگ ہوتے ہیں، کسی کے پیچھے 4,000 ہوتے ہیں، کسی کے پیچھے 4,00,000 ہوتے ہیں، لیکن 100,000,000 کا قصہ ہی تربت پہ میلے رہیں گے، لے رہیں گے. تو اس کا پانا اور اس کا کھونا ہی ہے، اور یہ عارضی ہے، مستقل نہیں ہے. اس جہاں اللہ تعالیٰ نے آگے بنایا ہے جو ابدی ہے، جو ہمیشہ کا ہے، پھر گیا چھینے گا نہیں. اگر چھن گیا زندگی ابدی، ضرورتیں ابدی، عزت ہمیشہ کی، ذلت ہمیشہ، فقر ہمیشہ، غنا ہمیشہ، کامیابی ابدی، ناکامی ابدی، اور ناکامی جیل نہیں آگ ہے، باغ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ملک اور سرداری ہے. جنت جنت جنت ہے وہ باغ نہیں ہے. جنت کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا، ڈھانپ لینا، ڈھانپ لینا. جنت فلما جن علیہ اللیل رأى، ڈھانپ لینا، چھا جانا. اس پر اللہ کی نعمتوں ہی ہیں، اللہ پاک کی نعمتوں نے اس زمین کو ایسا ڈھانپا ہوا ہے چاروں طرف سے. کوئی عجیب ہی شاہکار، جنت خود بتا رہا ہے کہ کوئی عجیب ہی تماشا ہے. ڈھانپ لیا اللہ کی رحمتوں نے، اللہ کی نعمتوں نے، اللہ کی قدرتوں نے، اللہ کے معجزوں نے، اللہ کے کرشموں نے، اللہ کی آتاؤں نے، اس کو ایسے چاروں طرف سے ڈھانپ لیا ہے. وہاں چلے گئے ہمیشہ کو کام، جہنم میں چلے گئے ہمیشہ کو ناکام. تو عارضی چیزوں پہ، اس لیے جو عارضی صدر بنتا ہے اس کی گردن میں اکڑ نہیں پیدا ہوتی. دونوں میں فرق دیکھا ہوا ہے، دونوں سے ملے ہوئے ہیں. تو اللہ بنتا اس میں بھی، اور جو پھر ہوتا وہ بھی عارضی ہے. اس کو بتانا 4 سال رہنا ہے، جو بنا تو 4 مہینے بعد چلے جانا ہے. تو انسان اپنی ذات میں تو کچھ ہے نہیں، اپنی ذات میں تو انسان کچھ ہے نہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون، کبھی نہ کبھی اپنے آپ میں غور کیا کرو، کیا ہو؟ پیشاب، پخانہ، گہرائی، مٹی، ہڈیاں، گوشت، ہاڑ، تھوک، بلغم، سودا، سکرا، جراثیم، بیکٹیریا، لاکھوں کھرب کھرب نہیں، لاکھوں کھرب غلاظتوں سے مل کر انسان بنا ہے. تو اپنی ذات کی وجہ سے تو یہ کچھ ہے نہیں. اس میں جو فخر آتا ہے، جو بڑائی آتی ہے اس کی ذات سے، جو باہر چیزیں ہیں اس کی وجہ سے، یا جو اس کے اندر کوئی صفت پیدا ہو جاتی اس کی وجہ سے اس میں فخر. ریڑھی چلانے والا خود کا انسان ہے، جو 2 آنکھوں سے دیکھتا ہے، بولتا ہے، 2 کانوں سے سنتا ہے، 2 ہاتھوں سے پکڑتا ہے، 2 پاؤں سے چلتا ہے، اور ایک بہت بڑا کارخانہ چلانے والا بھی ویسا ہی ہے، اسی طرح ہی ہے. رکشہ چلانے والا بھی 2 ہاتھوں سے کام لے رہا ہے. ہوائی جہاز چلانے والے میں جا کے دیکھا ہے، وہ بھی 2 ہاتھوں سے جب جہاز کو سٹیئرنگ کو سنبھالتے ہیں. ایک ہی بات ہے، دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن ایک ایسا کرتا ہے. میں جہاز پر ہوں، رکشے والا بےچارا مسکین شکل سے بھی، گفتگو سے بھی. تو انسانیت دونوں میں ایک شکل کے ساتھ ہے، وہ جہاز پر ہے، اس کی بڑائی نے اسے بڑا بنا دیا، وہ رکشے پر اس کی اونچا کر دیا. جن چیزوں سے انسان فخر کرتا ہے، اپنے آپ کی اپنی بڑائی محسوس کرتا ہے، وہ اپنی ذات نہیں، اپنی ذات نہیں، چیزیں، اس کی چیزیں ہیں جن سے وہ اپنے آپ کو بڑا محسوس کرنے لگے. ڈاکٹر بن گیا، باہر سے ایک چیز اندر آ گئی، پیدائشی تو ڈاکٹر نہیں تھا، انجینئر بن گیا، بہت بڑے گھر میں کا مالک بن گیا، بڑی فیکٹری کا مالک بنا، باہر سے ایک چیز اندر آ گئی. ٹھیک ہے، یہ عارضی چیز ہے نا، اور زندگی میں باتوں کا چھن جاتی، حکومت پڑھائی ہو جاتی، ہاتھ میں سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، کھانے کو پیسہ نہیں رہتا. لیکن انسان کی بھائی کمزوری یہ ہے، آپ کا ہے اپنے وضا کا لجن وہ ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. یہ ہمیشہ سے بات چلی آ رہی ہے، وہ اپنے باغ میں سورہ کاف بول رہی ہے، اور اپنے باغ میں جاتا ہے, باغ کی بہار دیکھتا ہے, ویسے کرتا ہے ایسا, دیکھو میرا باغ, یہ ہے میرا باغ. ساتھ اس کے ساتھ ہی ہے, ساتھ اس کے ساتھ ایک غریب مسکین آدمی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ مثل الرجلین جعلنا لأحدن من اعناب وحفصناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا آتين كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. ایک ذمہ دار تھا, اس کا باغ تھا, ہوا تھا کھجوروں سے, انگوروں سے, اور وہ اتنی بڑی جائیداد کا مالک تھا. ودخل جنته, وہ باغ میں آیا, وہ ظالم لنفسه, ذات میں بھی ظالم نافرمان تھا اور اپنی چیز پر بھی بڑا متکبر تھا. دیکھو یہ ہے میرا باغ, کوئی ہے اسے چھین سکتا, کوئی ہے اسے, دیکھنی میری فیکٹری, دیکھو میرا فٹ بال, دیکھو میری اسٹائل, اور دیکھو میری ہاکی, دیکھو میری کپاس, چلو آپ شاید ناراض ہو جائے, میں اپنے آپ کو شامل کروں, دیکھو ہمارا ہماری کپاس, دیکھو ہماری منجی, دیکھو ہماری گندم. ما اظن ان تبید هذه ابدا, یہ بہار بھی کبھی جا سکتی ہے؟ مجھے ہمیشہ ایسے ہی سلام ہوں گے, میری ہمیشہ ایسے ہی عزت ہوگی, ایسے لوگ میرے گرد پروانوں کی طرح جمع ہوں گے. یہ تھا باہر کی چیزوں نے پاگل کر دیا, دیوانہ بنا دیا. قال له صاحبه وهو يحاوره, اكفرت بالذي خلق ثم من نطفه ثم سواك رجلا. اور وہ اس کو اصل چیز پہ لا رہا ہے, ارے اللہ کے بندے تو اس نے سوچا, باپ تو پڑھائی چیز ہے, باپ تو باہر ہے, نہر اور باغ اور کھجور, نخلستان اور چمنستان اور انگورستان, اور تو کیا ہے؟ خالہ کا کمتی, ثم من نطفہ ثم سواك رجلا, پھر تجھے یہ شکل عطا فرمائی, تو کیسے سن کا بنا کھڑا ہے؟ تو جس کی نظر کھل جاتی ہے اس کو سمجھا رہا ہے اللہ کے بندے تو کس ہاتھوں سے چلی جائے گی, یہ فخر کرنے کی چیز نہیں ہے. مثال ہے, اوپر سے آیا تو اپنی ذات میں مٹی, اللہ ربی ولا اشرک ربی احدا, ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمیں پالا, ہمیں بنایا, ہم اس کی ذات سے ہیں, نہ اس ذات کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. بھائی جھکو جھکو جھکو, یہ فخر کی چیز نہیں, اپنے آپ کو بنا. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله, جب تو باغ میں آیا تو تو نے یہ کیوں نے کہا کہ سب کچھ میرے اللہ کا ہے, میرا تو کچھ بھی نہیں, سب کچھ میرے اللہ کا ہے. تو خیر میں اس قصے میں جو انسانی نفسیات کو میں نے پہلے بیان کیا تھا, اس کی دلیل میں نے آپ کو قرآن سے دی ہے. انسان اپنی چیزوں پر اس کو دلیل دینے کی تو ضرورت کو نہیں, تو سب ہو رہا ہے, لیکن قرآن سے جب بات آتی ہے تو اور واضح ہو جاتا ہے. زینته فی قومه, ایک اور یہ قارون بھی بڑے کر و فر کے ساتھ اپنے پیسے کی مظاہرہ کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے. اپنے پیسے کا مظاہرہ کرنا, پیسہ کمانا ناپسندیدہ چیز نہیں, پیسے کا مظاہرہ, اس کو ظاہر کرنا اور لوگوں پر اس کے ذریعے سے فخر کرنا نسبت ایک غلط آدمی کی طرف, تو یہ الگ ہوتا. انسان ان چیزوں پہ فخر کر جاتی ہیں جو چھین جاتی ہیں, جو پڑھائی ہو جاتی ہیں, اور ایسا بھی ہوتا ہے انسان اندر میں آتا ہے تو پھر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے. ضروری کہ چیزیں چھن جائیں, بلکہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے کہ میں اس پہ آ گیا, یہ میری منزل نہیں تھی. ایسا بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ پسند, اور انسان میں دیکھ کر اللہ تعالیٰ, کچھ صفات ایسی ہیں جو ان کو اونچا بنا دیتی ہیں, اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اس پہ فخر کرو، اس پہ فخر کرو. ہمارے یہاں میں بتاؤں تو بیٹے کا فون آیا کہ فرسٹ کلاس میں سیٹ نہیں مل رہی جہاز میں، تو اب کیا کیا جائے؟ اکانومی میں خالی ہے، اکانومی خالی ہے، فرسٹ کلاس میں نہیں ہے. میں پاس رہتا ہوں، فرسٹ کلاس میں سیٹ نہیں مل رہی. کہا بیٹا کوئی بات نہیں، اکانومی میں لے لو. کوئی بات نہیں، اکانومی میں لے لو. وہ فرسٹ کلاس نا اپنی ذلت سمجھ رہا ہے. ہمارے جیسا تو جہاز پہ خالی چڑھ جاتا تھا، تو اللہ بھائی موجہ مڑ گئی جہاز سے چڑھ بیٹھے. ایک صفت ایسی ہے جس پر اللہ نے فخر کر، اس پر جس چیز پر اللہ کہے فخر کر وہ تو باقی قابل. تھوڑا سا اور اس کو بات کو واضح، جن چیزوں پہ ہم فخر کرتے ہیں اور ان سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. ایک آدمی مزدور ہوتا ہے، چار پیسے آ جاتے ہیں، سارے اس کو سلام کرتے ہیں. پہلے کیوں نہیں کرتے تھے؟ کچھ چیزیں کچھ ہو گئی جس سے وہ بڑا اپنے آپ کو سمجھ، لوگوں نے بھی اس کو بڑا سمجھا، پھر اس کی سوسائٹی بھی بدل گئی، اس کی عزت بھی زیادہ ہو گئی. اگر واقعی یہ چیز ایسی ہے اور اس کا آنا بہت بڑی چیز ہے، اس کا جانا ذلت، اور یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. 1422 سال پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ میں دنیا کا افسان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نماز کا وقت ہو چکا ہے، بلال دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تشریف لائیں، نماز پڑھائیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے کپڑے دھوئے ہیں، خود دھوئے ہیں، سکھانے کے لیے لٹکائے ہیں، دوسرا جوڑا میرے پاس ہے نہیں کہ پہن کے آ کے نماز پڑھاؤں، ہو جائے گا پھر آج آ کر میں نماز پڑھاؤں گا. تو اب آپ سوچیں جو بحر و بر عرش و فرش کا مالک ہو، اور اس کا نبی بھی شرق و غرب و شمال و جنوب پہ جس کی نبوت کا نقاب کے پاس دوسرا جی ہے، کپڑے کی تنگی دیکھ لی آپ نے، کھانے کی تنگی سن لو. فاقہ تو عام ہی تھا، 3 دن کا فاقہ تو عام تھا، کبھی جب اس سے بڑھ جاتا تھا اور بھوک کی شدت ہوتی تھی تو 3 دن تک تو آپ کی سنت طریقہ یہ تھا کہ آپ مل گئی تو روزی، نہ ملا تو روزہ، کچھ مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو روزہ رکھ لیا. تو میں اس کی تعبیر یوں کیا کرتا ہوں، مل گیا نہ ملا تو روزہ، پوچھتے تھے یہ ہے کہ اچھے لاگو، کچھ ہے کوئی نہیں، کا انی صائم، پھر میرا روزہ ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اتنی بھوک لگی چکایا، اشرف دلانا کے گھر میں آپ کی باسی میں رہتے تھے، وہاں مل گیا تو روز پوچھو ادھر بھی کچھ ہے. آپ آیا ایک گھر، ان سے پوچھو کچھ ہے، جواب آیا کچھ نہیں. پھر دوسرے گھر، کچھ ہے کچھ نہیں. تیسرے گھر، کچھ ہے کچھ نہیں. چوتھے گھر، کچھ ہے کچھ نہیں. کوئی کھانے کی چیز کوئی نہیں، کوئی کھانے کی چیز کوئی نہیں. آٹھویں گھر، کوئی کھانے کی چیز کوئی نہیں. خود تو نویں گھر میں تو خود بیٹھے، جب اپنے گھروں میں کہیں بھی نہیں ملی تو حضرت فاطمہ کو بھجوایا تھا رام بیٹی، وہاں سے کچھ مل جائے. وہاں سے بھی جواب آیا یا رسول اللہ میرے پاس بھی کچھ نہیں. تو اب آپ آج کی جو سیالکوٹ، گوجرانوالہ، لاہور، کراچی، پاکستان اور برے صغیر اور سارے عالم کی نفسیات ہے، اس کے ساتھ اب آپ ان واقعات کا موازنہ کریں تو ہمارا نبی کہاں جا کھڑا ہوا ہماری نفسیات کے مطابق. گھر بتا دوں، کھجور کی شاخوں سے بنایا تھا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور سفر میں تھے، کچھ 4 پیسے نیچے واپس آئے تو اینٹیں لگی. ان کا ام سلمہ یہ کیا کہ پردہ زیادہ ہوتا ہے اس میں، تو میں چاہتا تو یہاں سونے چاندی کے محل کھڑے ہو جاتے، یہ اینٹیں ہوتا ہٹا دے اور اسی طرح بنا دے جیسے پہلے بنا ہوا تھا. اندر کی معاشرت سن لو، حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کا بستر ایک ٹاٹ تھا جس کو دورا کر کے رات کو کر دیتی تھی، صبح سیدھا کر کے بچھا دیتی تھی۔ ایک رات ان خیال آیا کہ آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایک تہ اور لگا، تو نے اس کو ایک تہ اور لگا دی، نرم ہو گیا۔ صبح آپ نے فرمایا، حفظہ میرا بستر تبدیل کر دیا۔ کنیا رسول اللہ وہی ہے، ذرا ایک تہ اور لگا دی تاکہ نرم ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا، ویسے ہی کر دے جیسے پہلے تھا، اس کی نرمی ہے، رات کو مجھے اٹھنے سے روکے رکھا۔ گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا، حضور کے گھر میں تیل نہیں جلتا تھا جلانے کے لیے، اور وہ اپنے زبیر کہنے کے بھانجے ہیں اما عائشہ کے خالہ، چلانے کو بھی تیل نہیں ملتا تھا، تھوڑا سا کا بیٹھا جو ملتا تھا نا، وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے ہم پی جاتے تھے، کہ ہم یہ بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی، تو ہم وہ پی جاتے تھے، روٹی سے کھا لیتے تھے، جلاتے نہیں تھے، کہ کتنی بھی گنجائش نہ تھی ہمارے پاس کہ تھوڑا سا کھا لیں اور تھوڑا سا جلا لیں۔ تو اس لحاظ سے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی قابل فخر چیز ہی کوئی نہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو کہہ رہا ہے کہ تو فخر سے بتا کہ میں کون ہوں، میں کیا کرتا ہوں، میں کون ہوں، میں کیا کرتا ہوں۔ بہت سارے بڑے کاروباری بیٹھے ہیں، تو اس میں کوئی دکاندار بیٹھا تو بےچارا تعارف کراتے ہی شرمایا جاتا ہے، یہ کون ہے، یہ ان کی مل ہے، یہ کون ہے، ان کی چار فیکٹری ہیں، یہ کون ہے، ان کی پتہ نہیں کیا ہے۔ وہ پیچھے جو بیٹھا ہوتا دکاندار، وہ تو ایسا مرعوب ہوتا ہے، اسے بولا ہی نہیں جاتا، رو میں آ جاتا ہے، نفسیات ہے انسانی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے کہ تو فخر کر اور فخر سے بتا۔ کس چیز پر فخر، کس چیز کو فخر سے بتا؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ آپ ان سے کہیے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، میں اور میری امت بھی اسی کام کو کرنے والی ہے۔ یہ ترجمہ ہے، لیکن میرے بھائیو یہ صرف ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس آیت کا لب و لہجہ میں نے آپ کے سامنے پیش نہیں کیا۔ لب و لہجے کی جو فہم ہے وہ ترجمے سے نہیں آتی، وہ کلام میں اپنی مہک موجود ہوتی ہے، کلام کے اندر اپنی مہک موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کہہ رہا قل، کہو۔ اب میں نے پہلے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اب اسی آیت کو میں دوبارہ پڑھوں گا، تو آپ میرے لہجے پہ غور کیجیے گا۔ قل هذه سبیلی، هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ میرے لہجے کا فرق محسوس ہو، میں ترجمہ کروں گا اور جگہ بات ہوگا۔ آپ ان سے کہیے یہ ہے میرا راستہ۔ اب اس کی مثال میں وہ کہتا ہے یہ میری فیکٹری ہے، یہ میری مل ہے، بہت بڑا گھر، یہ میرا گھر ہے، بہت بڑی گاڑی کہے گا یہ میری گاڑی ہے۔ خبر نہیں دے رہا، خبر کے ساتھ کچھ اظہار بڑائی بھی ہے، خالی خبر نہیں، میری گاڑی۔ جیسے ایک طرف وہ 50 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہے، میری گاڑی ہے، سائیکل والا بھی کہے گا میری سائیکل ہے، یہ کہہ سکتا ہے میری سائیکل، وہ کہے گا بس اپنی ہے اپنی۔ کیوں؟ خوش میں کوئی آج کے ماحول کے لحاظ سے کوئی فخر کی چیز نہیں، میری گاڑی، میری گاڑی۔ ایک دوست سے ملنے گئے، ایک بچی باہر نکلی، ہوش میں ایک سزوکی کھڑی، ایک نئی چوٹا کھڑی، میں پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ یہ نام ہے. آپ کے ابو کا کیا نام ہے؟ یہ نام ہے. 4 سال کی بچی, یہ ان کا نام ہے, یہ کیا کرو دوڑی اور وہ نئی چوٹا پر انگلی رکھ کے کہنے لگی جن کی یہ والی گاڑی ہے, سزوکی والا میرا پیو نہیں ہے, چوٹا والا میرا ابا. یہ 4 سال کی بچی اپنا فخر بتا رہی, ہماری گاڑی, ہمارا بنگلہ, ہماری فیکٹری, میرا, میری, میری مل, میری فیکٹریاں, الگ الگ رکھو رکھو, میرا راستہ, یہ ہے میرا راستہ, یہ ہری سبیلی لفظوں میں قوت ہے اور اظہار تفاخر ہے. فخر سے کرو, دب کے مت کرو, دب کے مت کرو. ڈی سی جو رہے گا, میں ڈی سی ہوں. چپڑاسی کہے گا جی میں نائب خاصے ہوں. وہ اس کے لیجن میں مسکنت آ جاتی. تو یہاں لیجن میں مسکنت نہیں ہے, یہاں لیجن میں اٹھان ہے. اٹھان ابھی کسی کے فخر کی چیز بنگلے, کسی کے فخر کی چیز گاڑیاں, کسی کے فخر کی چیز ہوٹلنگ, کسی کے فخر کی چیز فیکٹریاں, کسی کے فخر کی چیز فٹ بال, کسی کے فخر کی چیز کپاس, کسی کے فخر کی چیز جائیدادیں. تیرے فخر کی چیز یہ ہے کہ تو میری طرف بلاتا ہے. ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. چھوٹا موٹا کاروبار نہیں ہے میرا کہ میں لوہے کا داڑھی بن جاؤں. میں لوہے کا داڑھی بن جاؤں, چمڑے کا داڑھی بن جاؤں, کپاس اور منجی کا داڑھی بن جاؤں. نہیں نہیں نہیں, ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میں اللہ کا سفیر ہوں, اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہوں. میں اکیلا نہیں ہوں, میری امت کا بھی یہی کام ہے. ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس پر فخر کریں. ہم چھوٹے لوگ نہیں ہیں, ہم بڑے لوگ ہیں. ہم اللہ کی طرف بلانے والے لوگ ہیں. ہمارا کام اللہ کی طرف متوجہ کرنا, یہ ہمارا کام ہے. ہذہ سبیلی, سبیلی سبیل طریق, سبیل طریق, دونوں میں فرق ہے. اپنی اصل میں جا کر, ویسے تو طریق کو سبیل کہتے ہیں, سبیل کو طریق کہتے ہیں, وہ سب چلتا ہے, لیکن پیچھے جا کر, پیچھے جا کر بدو کی زبان میں عربی الاصل میں جا کر فرق ہے. طریق کوئی راہ ہے نہیں, کوئی راہ ہے نہیں, ایسے چل چلا کے لوگوں نے بنا دیا. لوگ اس کو روندتے گئے, روندتے گئے, روندتے گئے, روندتے گئے, راستہ آ گیا. ہم جب اسکول جاتے تھے, پرائمری میں اپنے گاؤں میں پڑھا, تو راستے میں کھیت ہوتے تھے, تو ہم شارٹ کٹ مارتے تھے کھیتوں کے درمیان اصل راستہ چھوڑ کر. تو ہمارے چلتے چلتے چلتے وہ گندم میں ایک راہ بن جاتا تھا, کپاس میں ایک راہ بن جاتا تھا, وہ زگ زیگ زگ زیگ زگ زیگ, ٹیڑھا میڑا پٹھا سیدھا لمبا چھوٹا, اس کو طریق کہتے ہیں. طریق سبیل اور طریق ہر اس راہ کو کہتے ہیں جو کہیں بھی جا رہے ہوں, کسی طرف بھی جا رہا ہوں, آگے آ کے صحرا میں گم ہو جاتا ہوں, وہ بھی طریق ہے. آگے آ کے کسی جنگل میں ختم ہو جاتا ہوں, وہ بھی طریق ہے. یہ بھی طریق ہے جو سیال کوٹ سے گزرنے والے جا رہا ہے. سبیل, سبیل اسے کہتے ہیں جو کھلی شاہراہ ہو, جس کو ایسے پٹھا سیدھا نہ بنایا گیا ہو, جس کو بڑے انجینئر نے بڑی دوربینیں لگا کر دور دور دیکھ کر پھر نقشے بنا کر پھر اس کا ڈیزائن بنا کر پھر اس پہ بڑے بڑے بلڈوزر چلا کر رولر چلا کر اور ایک میل میں ایک ایک ارب روپے پھینک کر موٹر وے, آج کل ترجمہ سبیل کا آپ کو کہوں موٹر وے, موٹر وے کو سبیل سمجھیں، وہ راہ جو کھلا ہو، روشن ہو، سیدھا ہو، آگے کسی منزل تک پہنچاتا ہو، کسی منزل تک پہنچاتا ہو. جیسے جتنے راستے بارڈر کو جا رہے ہیں نا، ہمارے خیال میں تو آگے جا کے گم ہو گئے، کیونکہ آگے تم جا نہیں سکتے، تو آگے تو پکڑ جائیں گے. اس لیے ہمارے ہندوستان کے بارڈر کی طرف جانے والا جو راہ ہے وہ طریق تو ہے، سبیل نہیں ہے، سبیل نہیں ہے. تو ہادی سبیلی، لفظ سبیل روشن راستہ، کھلا راستہ، سیدھا راستہ، منزل تک پہنچانے والا راستہ، جہاں ہر جگہ پر آگے منزل کے نشان بھی دیے گئے ہوں. اچھا، اب گزرنے والا 35 کلو میٹر رہ گیا جی، 10 کلو میٹر رہ گیا جی، آگے صرف یوں نشان بنے ہوئے ہوں کہ یہ گیا اسپنڈی، یہ گیا لاہور، آگے جہاں جگہ جگہ پر آپ کو بتانے کے لیے نظام قائم کیا جا چکا ہو، سبیل سبیل. جہاں یہ جو اندر کی سڑکیں ہیں، نہ اس کا کوئی موڑ سلامت، نہ سڑک سلامت، نہ اس پر کوئی میل کا نشان، نہ گاؤں کا نشان، نہ پیر کا نشان، پھرتے رہو ایسے ہی. یہ طریق ہیں، یہ طریق ہیں، یہ سبیل ہے. تو اللہ کا محبوب کہہ رہا ہے سبیلی، جیسے حکومت نے موٹر وے بنایا، کیسے انہوں نے چھلانگیں ماری، ہم نے موٹر وے بنا سبیل بنا دیا نا، سبیل. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک حکومت نے بنایا اور وہ ناچ رہے ہیں کہ سبیل سبیل، ایک ہمیں اللہ نے بنا کے دیا، اللہ نے بنا کے دیا. اس موٹر وے کی انتہا لاہور ہے اور اسلام آباد، اور ہمارے نبی کے اس سبیل کی انتہا اللہ ہے اللہ. اس پہ جاؤ گے تو آگے اللہ خود استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہے. ورنہ خود کھڑا ہوا، آ جاؤ. من تقرب الی، ایک تو ریزن شبرا تقربت منہ ذراعا، جو ایک بالشت آتا ہے میں ایک آتا ہوں. اور ایک حدیث سے قدسی اور ہے مسند احمد میں، من تقرب الی شبرا تلقیتہ من بعید، جو ایک بالشت بھی میری طرف آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. آجا. ہاری یہ ہے. اچھا، ہاری اشارہ قریب ہے، اشارہ قریب ہے. ہارا کیا سن، یہ ہے گلاس، یہ قریب قریب. اور وہ تل کا نرواتن، وہ ہے پنکھا. قریب بعید، دور کی چیز کو لینا مشکل ہوتا ہے اور قریب کی چیز کو لینا آسان. یہ میرے یہاں پر میں نے اٹھا کیسے پکڑ لیا، پنکھے کو اٹھانے جاؤں گا تو چار قدم تو چلوں گا. یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں مجھے آسانی سے دیکھ رہے ہیں، جو بھائی پیچھے بیٹھے ہیں وہ کبھی ایسے دیکھتے ہیں، کبھی ایسے دیکھتے ہیں، چونکہ کبھی کسی کی گردن سامنے آ جاتی ہے، کسی کا سر سامنے آ جاتا ہے، پھر یوں دیکھتے ہیں، پھر یوں دیکھتے ہیں. دور کی چیز تک پہنچنا مشقت، قریب کی چیز کو یوں اٹھایا اور ہاتھ میں لیا. ہاری کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری فیکٹریاں چلانا مشکل کام ہے، پر یہ جو میرے نبی والا کام ہے کرو گے تو اس سے آسان ہے، مشکل نہیں ہے. قریب، اور قریب سب کیا مراد ہے، چونکہ اس سے جسمانی قرب مراد نہیں، جسمانی قرب مراد نہیں کہ بھائی یہ میرے ساتھ کیوں چمٹا ہوا ہے، تو یہ تو ایک صفت ہے. اس سے مراد اندر کا قرب ہے کہ تمہاری فطرت میں نے اپنے نام کی صدا لگانا شامل کر دیا ہے، تمہاری فطرت میں ہے. بعض بچوں کی فطرت میں ہوتا ہے ٹیکنیکل ہیں، بعض فطری ادیب ہوتے ہیں، بعض فطری مصنف ہوتے ہیں. تو یہ تمہاری فطرت میں، فطرت امرؤ القیس 10 سال کا ہو گیا شعر نہیں کہا، اس کے بعد میں کہا اس کو قتل کر دو، یہ ولد الزنا لگتا ہے، میرا ہے ہی نہیں جو 10 سال کا ہوگا اور شعر نہیں کہے. تو دو نوکروں کو حکم دیا جاؤ پہاڑ کے پیچھے جا کے قتل کر دو. وہ اس کو لے گئے تلوار اٹھائیں تو وہ کہیں کیا کیا چلو کیا تیرے باپ نے کہا چلو سر اڑا دیا جائے. کیوں کہ پھر تیرے نصب پہ شک کس وجہ سے کہا تو دس سال کا ہوگا تو نے شیر نہیں کہا. تو یہ کیا انہوں نے اتنی بات تھا مجھے مارنے چلے گا کس وقت نب کے من ذکر حبیب و منزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فصول حقل مقرات لم یعقر اسمها بما نسجتها من جنوب و شمعلی. یہ اس شعر پر پھر اس نے آگے جا کر جب وہ جوان ہوا تو اس نے ایک قصیدہ لکھا اپنی معشوقہ کے کی کہانی بتاتے ہوئے. اور وہ قصیدہ کلام عرب میں سب سے بڑا بڑی اس نے شہرت پائی سب سے اونچا گیا فصاحت اور بلاغت میں. دس برس کی عمر میں فطرت میں ادب تھا فطرت میں شعر تھا. جو چیز فطرت میں ہوتی ہے آسان, جو فطرت میں نہیں ہوتی مشکل. بالکل یہ کیسے ہے کہ یہ تمہارے سینے میں نے اتار دیا ہے اپنے نام کی صدا لگانا. کرو گے تو بہت آسان ہو جائے گا, نہیں کرو گے تو مشکل ہوگا, لیکن کرو گے تو بہت آسان ہے. کیسے آسان ہے ایک مثال دیتا ہوں. ماں اپنی بیٹی سے کہتی پانی تو پلا تو اس کے ماتھے پہ بل پڑ جاتا ہے, اور اگر بھائی گیا پانی پلا تو کہتے خود پی لو تمہارے کمپیوٹر میں خود پی لو. مجھ پہ کیوں حکم سناتے ہو, مجھے کیوں حکم سناتے ہو. آپ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھیں بھائیوں بہن بھائی آپس میں کیسے لڑ رہے ہوتے ہیں, اور ماں نے کام بتا دیا تو ایسی سستی سے اٹھ رہی ہے. یہی بچی جب 10-15 برس کے بعد 8-9 برس کے بعد جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کی گود ہری ہو جاتی ہے تو وہ جو ایک گلاس پانی پلانے کے لیے جاگتے ہوئے اٹھنا گوارا نہیں کرتی تھی, وہ ماں اپنے بچے کے لیے وہی بچی اپنے بیٹے بیٹی کے لیے ایک ایک رات میں سوتے میں 10-10 دفعہ اٹھتی ہے 15-15 دفعہ اٹھتی ہے, اور اسے کہا جائے بڑی مشقت ہے بچہ ہمیں دے دو تو وہ آپ کو لڑ جائے گی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی بچے سے ہاتھ نہیں دھوئے گی. یہ اس کے لیے کیسے آسان ہو گیا, اس کی فطرت میں اللہ نے ایک مادہ رکھا ہوا ہے ممتا کا, ابھی وہ زندہ نہیں ہوا ابھی چھپا ہوا ہے. جب اس کو ماحول ملا اور بچہ گود میں آیا وہ ایک دم وہ مادہ باہر نکلا اور اس نے ساری بچی کو ایک ماں کے روپ میں بدلا تو ساری مشقتیں اٹھانا اس بچی کے لیے آسان ہو گیا. اس امت کے ہر فرد میں اللہ تعالیٰ نے ہر فرد امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کی صدا لگانا ڈال دیا ہے اتار دیا ہے. ان کو ماحول نہیں ملا تو یہ فٹ بال کی صدائیں لگا رہے ہیں, کوئی گنڈیلیوں کی صدا لگا رہا ہے, کوئی کیلی کی صدا لگا رہا ہے, کوئی کپاس کی صدا لگا رہا ہے, کوئی چاول کی صدا لگا رہا ہے, کوئی کپڑے کی صدا لگا رہا ہے. لیکن میرے اللہ کی قسم اسی کو جب وہ ماحول مل گیا جس میں اللہ کی صدا لگانے کا نظام ہوگا تو یہ ان میں سے ایک ایک امتی نبیوں کی شان جیسا ہے, نبی نہیں نبیوں کی شان جیسا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں وہ ماحول نہیں ملا. یہ کہاں تیرے سینے میں ہے. تو قریب کا اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ یہ ہمیں تسلی دے رہے ہیں, اور تمہیں گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے نا, نظر آ رہا ہے گھر چھوڑ رہے ہیں, گھبراؤ نہیں, جب تیرے اندر کی فطرت بیدار ہوگی تو اس راہ کے کانٹے تجھے پھول نظر آئیں گے, یہاں کا ہجر تجھے وصال نظر آئے گا, یہاں کی فرقت تمہیں الفت نظر آئے گی, یہاں کے دکھ تیرے لیے سکھ بن جائیں گے, یہاں کی خزاں تیرے لیے بہار ہوگی, یہاں کے صحرا تیرے لیے چمن ہوں گے, یہاں کی آہ تیرے لیے سب سے بڑا نغمہ ہوگی, لوگ حرام موسیقی پہ سر دھونیں گے, تیری اپنی ہائے جو نکلے گی نا وہ تیرے کانوں میں ایسا رس گھول دے گی کہ تیری روح کو سرشار کر دے گی اور عرش تک کو ہلا کے رکھ دے گی. یہاں ہے سبیلی راستے مطلب ہے, لیکن طریق ایک تارام کا ایک سین با یا لام ظاہر ہے دونوں میں کہیں نہ کہیں فرق ہے, کہیں نہ کہیں فرق ہے, ورنہ دونوں غلط کیوں ہیں. سبیلی میرا اللہ نے اپنے لیے کئی طریقہ سبو ڈالا, فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا لنهدينهم سبلنا هذه سبيلي. کہیں آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا هذه طریقتي هذه طریقتي. ایک اور بات تصوف چونکہ بات کی چیز اس کو طریقت کہتے ہیں, طریقت خود ساختہ بنایا ہوا حالات اور واقعات تھے کہ تقاضوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے انسانوں کو کسی رخ پر ڈالنے کے لیے کچھ چیزیں بنائی طے کی, ان کو طریقت سبیل نہیں کرتے. سبیل میرے نبی کا یہ رس اس کے میل اللہ نے بنایا, ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل, ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ہمارے لیے ہمارے اللہ نے راہ بنا دی ہے, تھوک کے نشان لگائے, قدم قدم پہ رہبری بس دی. اور پھر ایک اور بات, ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک الا ھالک. میں تمہیں ایسی شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں کہیں رات آتی نہیں کہ اندھیرے میں بھٹک جاؤ. اس کی جب رات آتی ہے تو وہ دن کی طرح روشن ہوتی ہے, تو اس میں کہیں اندھیرا کوئی نہیں, روشنیاں ہی روشنیاں ہیں. جب چلو گے تو ہمیشہ نشان منزل پاؤ گے, اور آگے اللہ نظر آئے گا جو تمہارے استقبال میں خود کھڑا ہوا ہوگا. ہاری یہ میرا ہے تو کھیل رہے ہیں, میرا کھلونا بیٹا, میرا کھلونا. میں بچے چھوٹے تھے نا, میں ان کو سمجھا دوں بیٹا چیزوں پہ نہیں لڑتے, جس کا جو مقدر ہوتا ہے وہی کھاتا ہے. یہ نا لڑتا ہوں یہ سیب میرا یہ سیب میرا, جو اچھا ہوتا باہر بچا ہوتا. تو ہمارے دو بچے نا, ایک نے پہلے سیب اٹھا لیا, اب دوسرا سے لڑائی کر رہا, یہ تو میرے مقدر میں تھا تو نے کیوں اٹھا لیا. پھر وہ میرے پاس آیا کہ بابا بابا یہ میرے مقدر میں سر اٹھا اس نے لیا ہے. میں نے کہا نہیں بیٹا, وہ تھا ہی اس کے مقدر میں. سہیلی جان دو اس پر جیسے اپنی چیزوں پہ جان دیتے ہو. یہ یا کا مطلب یہاں یہ ہے, کوئی یہ شیشے والی فیکٹریوں پہ ایسے نشان تو لگا دے کرے اس کی جوت برشاد ہوگی ہے, نمازوں کے جنازے اٹھ گئے, سچ بازار میں دفن ہو گیا, حیا اور پاک دامنی کو دیش نکالا دیے ہوئے سو سال سے اوپر کا زمانہ گزر گیا. محبت کی بہار ایک جھونکا بھی اس کا نصیب نہ ہوا, راتوں کا رونا عرصہ ہوا ہم بھول گئے, ان چشموں سے نیر بہانا زمانہ ہوا ہم بھول گئے, چشمے خشک ہو گئے, سچائی کا مٹھاس زبان سے نکلا, حیا آنکھوں سے نکلی, پاک دامنی شہوت سے نکلی, بھول گئے سب کچھ لٹا بیٹھے اور پھر بھی ہوش نہ آیا. ذرا ریٹ نیچے چلا جائے تو آنکھیں پھٹ جاتی ہیں, اور ذرا اپ ہو جائے تو خوشیوں سے گھی کے چراغ جلتے ہیں. سبیلی سبیلی میرا ہے میرا ہے. ایک آدمی بھی اگر توبہ کر کے آ رہا ہے تو میرا سینہ کھل جائے, مزے آ گئے. ایک آدمی آ گیا اللہ کے روشن شاہراہ پہ آ گیا, اور کہیں اللہ کا حکم ٹوٹے تو ہم بے قرار ہو جائیں, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے یہ کیا ہو گیا. سبیلی سبیلی یا یا میری ہے تو میری ہے, تو میرا ہے تو میرا ہے. لو اس پہ نہ لڑو اس پہ لڑو, میری راہ میرا راستہ میرا راستہ. کیا ہے کیا ہے وہ, ادعو الی اللہ ادعو الی اللہ. تہذی ہی مذکر سبیل مذکر بھی آتا ہے, سبیل مؤنث بھی آتا ہے, مؤنث بھی ہے مذکر بھی ہے. یہاں ہائے ہی ہے مؤنث ہے مؤنث ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ عورت کے مزاج میں لطافت ہوتی ہے اور مرد کے مزاج میں ٹھوس پن کثافت ہوتی ہے. اسے ہمارے نبی نے کہا کہ یہ ٹیڑھی پسری سے ہے, اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا, جو ٹوٹ تو جائے گی سیدھی نہیں ہوگی. اس کا کیا مطلب ہے کہ عورت سے نرمی کرو, خوش اخلاقی حسن اخلاق خوش کلام بنو, اس سے نرم سلوک رکھو, نرم نرم. ہے اس لطافت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ کام لف مار نہیں ہے, نماز پڑھے گا تری اسی دیسی, ارے تو شراب پینا ہے تو بڑا پکا جن دو دوست ارے لانتی فسول کھانا ہے تو پکا روتی. لطافت, لطافت جو دین سے دور ہے اس کو اتنا پیار دو, قریب آ جائے گا. جو اتنا آوارگی میں ہے اس کو اتنا محبت دو, قریب آ جائے گا. تھوڑے سے تھوڑے نافرمان کے اندر بھی کہیں ایمان کی شمع ہے صحیح. جب کبھی اس کو تھوڑا سا بھی مل گیا ماحول تو ایک دم بھڑکے گی. لوگوں کو محبت سے سمجھانا, پیار سے قریب کرنا, اخلاق سے قریب کرنا. جب دین کی دعوت میں سختی آتی ہے تو طبیعتوں میں بوجھ شروع ہو جاتا ہے, بھاگتا ہے آدمی. میرے والد صاحب نے نماز لازمی کر دی گاؤں میں, جو نہیں پڑھتا تھا آپ کو صرف ٹھکائی بھی ہوتی تھی, جرمانہ بھی ہوتا اور رجسٹر حاضری حاضری ہوتی تھی. ہم چھوٹے چھوٹے حاضری ہوتی, ساری مسجد فل ہوتی تھی, کہیں پہ وضو ہوتی تھی. ایک بار جو نہیں کہ نماز پڑھ کے ہم نکلے تو تھوڑا سا ایک طرف چھپ کے کچھ لوگ حکا پی رہے تھے, اور جمعے پہ ہی ہے انہوں نے کہا دوست کہاں کوئی حکا پی رہے تھے. میرے والد صاحب کی نظر پڑ گئی, وہ توڑی فلانی توڑی جمکانی دگا دگ شروع کیا جو ان پر فائر ازادی, ایک لات ماری حکا وہ گیا, کوئی چھوڑ چھوڑ کے بھاگ گیا, باقی بیچارے سنتے ہیں. اور مجھے ان پہ ترس آ رہا ہے کہ بھائی بےزتی ہو رہی تو ٹھیک نہیں. حالانکہ میں چھوٹا بچہ تھا, جب ہمارے والد صاحب مروم چلے گئے تو وہ آپس میں باتیں کر لیں, ان کمرہ سامی کوئی نہیں پڑھنی ان کمرہ سامی کوئی نہیں پڑھنی. تو میرے تائے مرحوم نے ابا جی کو سمجھایا, اللہ بندہ ساری رایا منڈی کٹی جاتی, منڈی کے تو سامان ہے مرض, وہ سارے بستی چھٹی جانا, سارا سارا ہفتہ ساری بستی برباد کر, انہوں نے بستی چھاڑ جاتا ہے, پہلے ہی نماز کا تو نہیں پڑی جانی. پھر اللہ نے مجھے تبلیغوں میں لگایا 1971 میں, اور اب صورت حال یہ ہے کہ اب ہم اپنی مسجد توڑ کے نہیں بنا رہے ہیں کیونکہ مسجد چھوٹی پڑ گئی. تو میں تو کبھی ڈنڈا استعمال نہیں کیا, میں تو 30 سال ہو گئے تبلیغ, میں نے آج تک کسی کو گالی نہیں دی جب سے تبلیغ میں لگاؤں. ارے اگر پنجاب ہو ادارہ ہو, گالی تو ایک عبادت بن گئی ہے ان کے لیے. ہر ہی لطافت سے, محبت سے, نرمی سے لوگوں کو کھینچو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پاک پاکیزہ کو ہاتھان کر, ایک فاحشہ عورت گزری, فاحشہ, اس نے حضور کا مذاق اڑایا, نبی بنا پھرتا ہے, اکیلے اکیلے کھانے کھاتا ہے, کسی کو سلح نہیں مارتا. آپ نے کہا آ جا تو بھی کھا لے, وہ تو آپ کا مذاق اڑانے آ رہا, آگے بیٹھ گئی, یعنی کہ ہاتھ سے کھلاؤ. آپ نے لکما, نہیں جو تیرے منہ میں ہے مجھے وہ نکال کے کھلا. وہ بعض اوقات کسی کی الٹی بھی سیدھی پڑ جاتی ہے. اب جس کے منہ میں نبی کے منہ کا لکما جائے گا جی, ان کی تو الٹی سیدھی ہو گئی. تو آپ جب لکما چبا رہے تھے آپ نے وہی نکالا, اور اس کے منہ میں ادھر منہ میں لکما گیا, ادھر ایمان بھی ساتھ اندر چلا گیا, اور ایسی حیات کی چادر اس پر آئی. تو ہمارا نبی تو نہیں کر سکتا ہے, مارو اس بدکار عورت کو جو نبی کا مذاق اڑاتی ہے. سبحان اللہ, کیا خوبصورت انداز, کیا خوبصورت اخلاق, اور کیا وسعت ظرف. تو میرے بھائیوں, میں نے تو ایک ایک لفظ کی آپ کے سامنے تشریح کی ہے, اب اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس پہ تم فخر کرو. یہ ہے ہمارا کام کہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں, لوگوں اللہ کی مان لو, ادعو الی اللہ, ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اور لوگوں کو جا کر یہ بتاؤ سناؤ کہ اس کائنات کا ایک وحدہ لا شریک اللہ ہے, جس جیسا کوئی نہیں, جس سے پہلے کچھ نہیں, جس کے بعد کچھ نہیں, جس کے اوپر کچھ نہیں, جس سے چھپا ہوا کوئی نہیں. وہ اللہ ہے جس کی بادشاہی کی حد نہیں, وہ اللہ ہے جس کے خزانوں کی حد نہیں, وہ اللہ ہے جس کے لشکروں کی حد نہیں, وہ اللہ ہے جس کی رحمت کی حد نہیں, وہ اللہ ہے جس کی سلطنت کی حد نہیں, وہ اللہ ہے جس کی بلندیوں کی حد نہیں, وہ اللہ ہے جس کی عطا کی حد نہیں, وہ اللہ ہے جس کی پکڑ کی حد نہیں، وہ اللہ ہے جس کی درگزر کی حد کوئی نہیں، وہ اللہ ہے جس کی ستاری کی حد کوئی نہیں، وہ اللہ ہے جس کی نظر کی حد کوئی نہیں، وہ اللہ ہے جس کے سننے کی حد کوئی نہیں، وہ اللہ ہے کہ ذرے ذرے میں اس کی نشانیاں نظر آئیں، وہ اللہ ہے کہ اوپر نظر دوڑاؤ تو وہ الذی فی السماء الہ، زمین پہ نظر دوڑاؤ تو فی الارض الہ، ادھر دیکھو تو مشرق رب المشرق، ادھر دیکھو تو رب المغرب، اینما تولو فثم وجه اللہ، ادھر دیکھو تو اللہ ہے، یوں دیکھو تو اللہ ہے، اوپر دیکھو تو اللہ ہے، پیچھے دیکھو تو اللہ ہے، آگے دیکھو تو اللہ ہے، آفتاب کی کرنوں میں دیکھو تو اللہ ہے، اور چاند کی روشنی اور چاندنی میں دیکھو تو اللہ ہے، سر و فلک چوٹیوں کو غور سے دیکھو تو اللہ کی عظمت کا گیت گاتی ہیں، ان داروں میں اڑنے والے پرندوں کو دیکھو تو کبھی پر پھیلاتے ہیں کبھی سکڑتے ہیں، اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات و یقبضن، کہا تمہیں ان میں بھی اللہ نظر آئے گا، یہاں تمہیں اس کا جمال نظر آئے گا، ڈوبتے سورج میں اس کا جلوہ نظر آئے گا، چڑھتے سورج میں اس کی کبریائی نظر آئے گی، جھل ملاتے ستاروں میں تمہیں اس کی حیبت نظر آئے گی، پھیلے ہوئے آسمان کی چھت میں تمہیں اس کا جلال نظر آئے گا، بچھے ہوئے فرش میں تمہیں اس کا جمال نظر آئے گا، ساری کائنات میں دیکھو اور دنیا کو بتاؤ بتاؤ کہ یہ سب کچھ یوں نہیں ہے کہ پتیاں کھلتی ہیں اور مہک جاتی ہیں اور درختوں کے دہانے کھلتے ہیں اور کوشے لٹک جاتے ہیں اور کوشے گور سے بدل جاتے ہیں، گور پھل سے بدل جاتا ہے، پھل مٹھاس سے بدل جاتا ہے، اس پہ چھلکے چڑھ جاتے ہیں، اس میں رنگ اتر آتے ہیں، اس میں ذائقے بھرے جاتے ہیں، یہ یوں نہیں ہے بلکہ ان لہذا الخلق خالق، اس کائنات کا ایک الہ ہے، ایک اللہ ہے جو اپنی قدرتوں میں بے مثال، ذات میں بے مثال، علم میں بے مثال، قدرت میں بے مثال، حیبت میں بے مثال، حسن میں بے مثال، جلال و جمال میں بے مثال، شہنشاہی میں بے مثال، فخر و عطا میں بے مثال ہے، جو وہ لازوال ہے اور اس کا مل جانا سب کچھ مل جانا ہے، اور اس کا چھن جانا سب کچھ چھن جانا ہے، یبنا آدم اطلبنی تجدنی ان وجبتنی وجبت کل شیء ان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء، میرا بندہ میری طلب میں آ، میری طلب میں آئے گا مجھے پا لے گا، میں مل گیا سب کچھ مل گیا، میں نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا، اس کائنات سے دلیل پکڑ کر اللہ کے طرف لوگوں کو متوجہ کرو، جیسے اللہ خود دلائل قائم کرتا ہے، امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو قرار دیا، الم نجعل الارض مہادا، بولو تو صحیح، سیالکوٹ کی زمین کس نے بچھائی، والجبال اوتادا، تمہارے قریب کشمیر کے پہاڑ کس نے لگائے، وخلقناکم ازواجا، تمہیں نطفے سے مرد اور عورت میں کس نے بدلا، وجعلنا نومکم سباتا، کون ہے جو بیٹھے بیٹھے پر نیند تاری کر کے ہر چیز سے کاٹ کے پھینک دیتا ہے، وجعلنا اللیل لباسا، رات کا اندھیرا کون لایا، وجعلنا النهار معاشا، دن میں کاروبار کی چمک دمک کو، شور و شغب کو کون زندہ کر دیتا ہے، وانزلنا من السماء وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا، وجعلنا فوقكم سبعا شدادا، تم پر سات آسمان کس نے بنائے، وجعلنا فیها سراجا و حاجا، اس میں دہکتا سورج کس نے چمکایا، وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا، پھر مسلح دھار قطرہ قطرہ بارش کون لے کے آئے گا، جواب تو دو، کیا ہے کوئی اللہ کے سوا، کیا ہے کوئی اللہ کے سوا، کیا ہے الہ مع اللہ، اللہ تعالیٰ کو بولو ہے کوئی، نہیں بل ہم قومن یعدلون، پھر یہ سیال کوٹی مجھے چھوڑ کے میرے غیر کے دروازوں پہ کیوں جا بیٹھے، الہ مع اللہ، ہے کوئی میرے سوا، کوئی نہیں بل اکثرہم لا یعلمون، پر یہ پاکستان والے تو اکثر مجھے پہچانتے ہی نہیں، الہ مع اللہ، کوئی ہے میرے سوا، نہیں کوئی نہیں قلیلاً ما تذکرون، پر دنیا کے انسان تھوڑی ہی ہیں جنہوں نے مجھے پہچانا، اللہم اللہ، ہے کوئی میرے سوا، کوئی نہیں، تعال اللہ عما یشرکون، میں تم سب سے، تمہارے خداؤں سے، تمہارے معبودوں سے پاک بلند و بالا ذات ہوں، پھر آخری بات سنو، لیکن ہمیں لاجواب کرتا گیا اور ہم نے بھی اپنی ڈگر نہیں چھوڑی، ہر جگہ لے ہمیں لاجواب کیا، اللہم اللہ، یہ لاجواب کر دیا ہے، اللہ کا گلا ہے، پھر بھی مجھے چھوڑ دو، الہم اللہ، پھر ہم لاجواب ہو گئے، پھر بھی مجھے یاد نہیں رکھتے ہو، الہم اللہ، پھر ہم لاجواب ہو گئے، پھر بھی مجھے نہیں پہچانتے ہو، الہم اللہ، پھر ہم لاجواب ہو گئے، پھر بھی مجھے چھوڑ کر میرے گھروں کے دروازوں پہ جھٹتے ہو، اور اپنی جیسی مخلوق سے اثر لیتے ہو. پھر آخر سنا اللہم اللہ ہے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں. پھر جب ہم نے اپنا طریقہ پھر بھی نہ چھوڑا, نہ جھوٹ چھوڑا, نہ سود چھوڑا, نہ ظلم چھوڑا, اور نہ اس کے ماننے پر آئے, تو اللہ کہتا اچھا چلو کل ہاتھ برہانکم ان کن تم صادقین. اچھا چلو آخری بات بتا دو, جو کچھ تم کر رہے ہو اگر اس میں سچے ہو تو کوئی مجھے دلیل دے دو, کسی پر پنچایت میں مجھے جھوٹا کر کے دکھا دو. سن رہے ہو اللہ کس پیار سے ہمیں سمجھا رہا ہے, جیسے ہم نے کہتے لے جاؤ مجھے کسی پنچایت میں, لے جاؤ کسی پرے میں, نہیں مجھے کہیں جھوٹا کر کے دکھا دو, جو چور کی سزا میری سزا. یہ تو مثال دے رہا ہوں, اللہ اس مثال سے پاس ہے, ویسے مثال دے رہا ہوں کہ جب آدمی سچا ہوتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے لے جاؤ مسجد میں لے جاؤ, مسجد میں لے جاؤ, قرآن اکھڑا لو, بیت اللہ پہ لے جاؤ, پنچایت میں لے جاؤ, پرے میں لے جاؤ, عدالت میں لے جاؤ, میں مجھ پر جرم ثابت کر لو. اللہ کہہ رہا میرے بندے میں نے تجھے چار جگہ پہ تجھے میں نے جھوٹا کیا, تو پھر بھی نہ مانا, پھر بھی تو اپنی ڈگر پہ چلا, تو جو تو ڈگر پہ چل رہا ہے چل اس کی کوئی دلیل دے دے مجھے کہ یا اللہ میں نے نماز اس لیے چھوڑی ہے کہ یہ میرے پاس دلیل ہے, میں نے تیرے سجدے اس لیے چھوڑے ہیں کہ یہ وجہ ہے, میں گانا اس لیے سنتا ہوں کہ یہ وجہ ہے, میں سود اس لیے کھاتا ہوں کہ یہ وجہ ہے, میں شراب اس لیے پیتا ہوں کہ یہ وجہ ہے, میں زکات نہیں دیتا ہوں تو اس کی یہ وجہ, کوئی وجہ تو بتا دو. کل ہم لوگوں کو پابند بنا دو بھائی اللہ کے واسطے, من چاہی چھوڑو ہر چاہی پہ آؤ. اور اللہ تعالیٰ نے اسے فرمائے یہ صرف تیرا کام نہیں ہے بلکہ تیری امت کا یہی کام ہے, انا ومن اتبعنی. انا یہ لفظ آنا آئے ہمیں پکڑنے کے لیے, ہم آزاد بھاگے جا رہے تھے فٹ بالوں کے پیچھے, ہم لوگ بھاگے جا رہے تھے چمڑوں کے پیچھے, جرتوں کے پیچھے, کپاس کے پیچھے, گندم کے پیچھے, آنا نے آ کر ہمیں پکڑے کتنے جا رہے ہیں دیا, جیسے پیچھے نہیں پکڑتا بھاگتے کو کہے بھاگتے ہو تو پیچھے کہہ رہے کہاں جاؤ ادھر آؤ کہاں جاؤ ادھر آؤ. آنا لفظ آنا کا اضافہ امت کو پکڑنے کے لیے, میں بڑا یہ کام پورا کروں گا, میں تو چمک کا چلی نہیں ہوں کر رہا ہوں, تو میرے پاس صرف 23 سال ہیں, وہ زمانے حال سے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے, اور میرے پاس تو 23 سال ہیں, میں نے 23 سال بعد چلے جانے 8156 دن, آپ کی نبوت کا ٹوٹل دن ہے 8156 دن, تو 8156 دن میں 8156 دن اور 8155 ہیں, 6 گھنٹے اگلے دن کے ہیں, تو ان کو پورا کر کے 8155 دن اور 6 گھنٹے 8156 دن, تو کام ملا ہے 4 کوٹیوں کو بھی تبلیغ کرنی ہے اور امریکہ افریقہ کو بھی کرنی ہے, تو آپ اکیلے کیسے یہ کر سکتے ہیں, آپ نے تو 23 سال کے بچے جانا پیچھے کون کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت ہمیں آیت کا تحفہ دیا, انا میں, انا میں, اور میں یوں پیچھے آ رہا ہم جا رہے ہیں, وہ خطرے کو بھاگے جا رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بول رہا ہوں وہ کسی جا رہا ہے چپ چپ, تیرا کام بھی تبلیغ ہے, تیرا کام بھی تہران توحید کا پہنچانا ہے. وہ میں نے کر رہا ہوں جو بھی میرے کلمہ کو, ایک اور مثال دوں, جو ٹرین نہیں کھڑی ہوتی شال موڑ کے اسٹیشن پر, ڈبے کھچاخچ بھرے ہوئے, ارے کیوں جانا ہوتا ہے, شک شک کرتا ہو شک شک کرتا ہو, اس کے پیچھے ڈنڈا ہوتا ہے, ڈنڈا ایک ہک ہوتا ہے, وہ ہک آتا ہے اور جا کر پہلے ڈبے کو یوں پکڑتا ہے اور ایک دم ساری گاڑی ہلنے لگتی ہے, ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک, بڑے بڑے ہو گئے ہاں, ایک دم اس کو کھینچتا ہے اور ڈبوں کی چونچاں مٹک چھٹک کے باوجود ان کو کراچی یا چھوڑتا ہے. ساری امت کی مثال ٹرین کے ڈبے, ڈاکٹروں کا ڈبا, انجینئروں کا ڈبا, نیکوں کا ڈبا, ظالموں کا ڈبا, عورتوں کا ڈبا, مردوں کا ڈبا, شہریوں کا ڈبا, دیہاتیوں کا ڈبا, پڑھے لکھوں کا ڈبا, ان پڑھوں کے ڈبے بھرے پڑے تھے, اپنی من موجود تھے کہ ایک دم لفظ انا انجن کے ہک کی طرح آیا اور امت کی گاڑی کو پکڑا اور کھینچ کر سبیلی کے پر چلا دیا اور دعوت کے اللہ پہ چلا دیا. یہ ایسے دیوانے ہیں اپنے آپ کو تاجر سمجھ کے عزت محسوس کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو زمیندار سمجھ کے عزت محسوس کر رہے ہیں, جو مر جانے والی چیز کی کوئی عزت ہے. آدمی جو نگران وزیر اعلیٰ بنتا ہے وہ بھی کبھی فخر کرتا ہے, وہ اللہ کچھ نہیں کرتا, وہ ہمارا غلام ہے روبائن مروم تھا, وہ بیچارہ سیاست کل غلام بن کے مر گیا تھا, آدمی بڑا بہت اچھا آدمی تھا, کوئی اس میں تکبر نہیں آیا, بہت میٹھا ہوا آدمی تھا. تو ہم تو کئی وزرا اعلیٰ سے ملے نا لاہور میں, کئی وزرا ایک وزیر اعلیٰ سے ملنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, پانی ہم پہلے پہنچ جاتے ہیں ڈاکٹر میں, تو وہ جو پروٹوکول افسر تھا وہ تو وہی رہتے ہیں, وزیر بدلتے رہتے ہیں. میں نے اس سے پوچھا میں نے کیا یہاں اتنے وزیر آ رہا ہے کئیوں کا ہم نے روکا, سب سے اچھا آپ کی نظر میں کون تھا؟ تاری وانی صاحب بڑے اچھے آدمی تھے, بڑے متوازے آدمی تھے, کوئی ہمیں بغیر بڑی بو نہیں تھی. تو جو آج ہوتا ہے نگران وہ تو کپڑوں میں نہیں آتا, پڑھو میں تو چلے جانا ہے, میں تو چلے جانا. اللہ کی قسم ہم سب نگران ہیں اپنی دکانوں کے, ہم سب نگران ہیں اپنی فیکٹریوں کے, ہم سب نگران ہیں اپنی گاڑیوں کے, ہم سب نگران ہیں بکھری ہوئی چیزوں کے. ہم نے تو چلے جانا ہے, چلے جانا ہے. تو کہر سو عرص کو چھوڑ میاں بدیش بدیش پھرے مارا, کرتا اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا, کیا بدیا پھینسا بیل شتر, کیا گونی پر لا کر بارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا, سب ساتھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. ہم تو عارضی ہیں بنجارے کو لاد سے, بنجارا تاجر کو کہتے ہیں. پرانی اردو ہے میں بہت الفاظ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے, پرانی اردو کے ہیں, لیکن بات بڑی نظیر اکبر آبادی اللہ اس کی بخشش کرے بڑی طاقتور بات کہہ گیا. بنجارا بنجارے تو لاد سے ہی رہتے ہیں. بنجارا اس تاجر کو کہتے ہیں جو چل کر کے تجارت کرے, کھڑی تجارت نہ, جس کی باہر دکان نہ ہو, بلکہ آج یہاں سودا بیچا کل وہاں بیچا, پھر سامان بیچا پھر سامان بیچا, اگلے مہینے وہاں بیچا اگلے مہینے وہاں, اس کو بنجارا کہتے ہیں. تو جب بنجارے لاد جاتے تھے, پہلے ہوتا بھی ایسے ہی تھا, کوئی ایسے بڑے باقاعدہ بازار ہوتے نہیں تھے. تو جب وہ بنجارے آتے تھے تو دائیں بائیں سے خرید و فروخت ایک بازار کرنا, اور جب وہ بنجارے لاد جاتے تھے تو سنسان اجاڑ ہو جاتا تھا. فدئی نا سا میں رب ہے میں رکتا نہ کروا فہم نہ کپن تشر کا لشر دل شم سے بل خرابا. متنبی کا شعر یاد آ گیا بڑے زمانے کے بعد, جو اس پر اور پھر پاتا ہے. تو جب ہم لاد جائیں گے ہماری رونق تو ختم ہو گئی نا, تو ہم آج کی چیزوں میں کیا فخر کریں؟ اللہ تعالیٰ کہنا اس پہ فخر کرو, یہ میرا کام, یہ میری سبیل, یہ میرا راستہ, یہ میری محنت, یہ میرا وظیفہ, یہ میرا عہدہ, یہ میری ڈگری. کیا میں کہتا ہوں لوگو اللہ کی مان لو, آخرت کی تیاری کر لو. تو بھائیو اس کا کام ہے, یہ کوئی تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے. میں نے ایک آیت میں آپ کو ساری بات عرض کی ہے کہ یہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دولت عطا فرمائی, اور پھر ہم سب کو کہا کہ تمہاری بھی یہی دولت ہے, تمہارا بھی یہی سرمایہ ہے کہ تم بھی اللہ کی طرف بلانے والے ہو, اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے نمایاں اٹھائے گا, سب سے الگ اٹھائے گا, سب سے بلند و بالا شان عطا فرمائے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا, جا اپنے بچوں کو بھی لے جا, بیویوں کو جنات عدن یغفرونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم, جاؤ جاؤ بچے لے جاؤ, بیویاں لے جاؤ, ماں باپ لے جاؤ. فرشتوں سے کہے گا بل میرے قبل القلون علیہم من کل باب, فرشتوں سے کہے گا جاؤ انہیں چاروں طرف سے جا کر سلام کرو, چاروں طرف سے سلام ٹھوکیں گے, سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. بھائی کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو کہیں گے, بیمار صبر تم بیمار صبر تم. وہ جو دنیا میں آپ نے صبر حوصلے سے زندگی کو گزارا اور کام کچھ کر گئے, آج اس کا یہ بدلہ ہے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم ہم الفائزون, آج اس کے بدلے میں کامیابی ہے. اور اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما, آج ان کو اللہ گھر دے رہا ہے. جو جزاہم بما صبروا جنتا وحریرا, آج اللہ صبر کے بدلے ان کو جنت دے رہا ہے. اور ایسے جنت میں نور کی چمک اٹھے گی, سارے اچھے اپنی نظریں اٹھائیں گے. اگر یہ نور کہاں سے آ گیا, یہ نور کہاں سے آ گیا, تو نیچے والوں کو فرشتے کہیں گے جنت الفردوس میں کہ جنت ہی اپنے گھر سے نکلا ہے, اس کے چہرے سے جو شعائیں نکلی ہیں انہوں نے ساری جنت کو روشن کر دیا. تو اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے اللہ اس کو یہ درجہ کیسے ملا, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو یہ جو درجہ ہم نے دیا ہے وہ اس وجہ سے دیا ہے کہ یہ میری راہوں میں پھرتا تھا میرے پیغام کو لے کر, اور تم گھروں میں بیٹھے رہتے تھے, میری عبادتیں کرتے تھے گھروں میں بیٹھ کر, یہ مجھے راضی کرنے کے لیے میرے پیغام کو لیے لیے پھرتا تھا, تمہیں جوڑنے کی فکر رہتی تھی, اسے خرچ کرنے کا فکر رہتا تھا, تم سو کے رات گزارتے تھے, یہ جاگ کے رات گزارتا تھا, تو تم اور یہ کیسے برابر ہو سکتے؟ تو آگے کے درجات کی بھائیوں اسی محنت پر ہیں. یہ گھر چھوڑنا ہم نے آپ کو گھر سے نکال کر نہیں کہنا تھا, بے تبلیغی جماعت کا کوئی ادب بڑھ جائے اور اس سے کوئی ہمیں مفاد ہو تو پھر آپ سوچیں بھائی کیا کہہ رہے ہیں, کیوں ہمیں گھر سے نکالنا چاہتے ہیں؟ جب پچھلے 50 برس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس سے دنیاوی مفاد مقصود نہیں, کوئی سیاست مقصود نہیں, اور یہ جو لوگ آنے والے ہیں یہ لوگ پاگل نہیں دیوانے نہیں ہیں, پاگل نہیں ہیں دیوانے نہیں ہیں, تو یہ جو گھر چھوڑ چھوڑ کے پھر رہے ہیں کہ چکر کیا ہے؟ کچھ تو آپ نہیں سوچے. ایک صاحب تبلیغ کے بڑے سخت مخالف تھے, کوئی ان کو رحمت کے اجتماع پر لے کر آ گیا, کوئی بات نہیں سنی, بس دیکھتے کہنے لگے اتنا بڑا مجمع گمراہی پہ کٹھا نہیں ہو سکتا, یہ حق ہے, اتنا بڑا مجمع گمراہی پہ نہیں کٹھا ہو سکتا, یہ حق ہے, ساری طرح مجمع لے کر کہنے لگے, میرے سامنے کی بات میں بھی بڑا رہا ہوں. چلیں ہمیں یہ دولت عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو اپنے اندر اتار کر ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کی محنت کرے, یہ کرنے کا کام ہے. سیالکوٹ کے لوگ یہ فخر سے کہتے ہیں ہر وقت ہمارے آدمی فضا میں اڑ رہے ہیں, ہر وقت ہمارے آدمی فضا میں اڑ رہے ہیں, لہٰذا یہاں ایئرپورٹ الگ بن رہا ہے. یہ کتنی اعلیٰ درجے کی استعداد ہے, اگر یہی مڑ جائے ادھر, یہ تو آدمی ہے, مرے تو پڑھائی ہو گئے, مرے تو پڑھائی ہوگی, ہر چیز پڑھائی ہوگی, یہ کس کھاتے میں گئے جب قبر میں پہنچے؟ یہی اس کے دار جو اللہ پاک نے رکھی ہے, یہ اس کے کلمے کے زندہ کرنے میں اگر لگے گی, پھر جب یہ ہر وقت فضاؤں میں اڑیں گے تو جدھر کو اڑیں گے ادھر کوئی روشنیاں پھیلتی چلی جائیں گی. ابھی تو یہ سائل بن کے جاتے ہیں کہ ہمارا سودا خرید لو, پھر یہ آقا بن کے جائیں گے, ہم تمہیں دینے آئے ہیں, تم سے لینے نہیں آئے, کہنے کا ہاتھ یوں نہیں ہوگا, کہنے کا ہاتھ یوں ہوگا, غنی ہوں گے پھر. تو اللہ تعالیٰ بھائیو اس امت کو دنیا میں بھی عزت کی راہ بتا رہا ہے, اس کے نوجوان اس کے بوڑھے, کہ اللہ کا پیغام لے کے پھرے اور آخرت کے درجے میں لہنی کو سنا رہا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جنت میں ایک لڑکی ہے, حور ہے, جس کا نام ہے آئینہ, حور جمع ہے, حورا واحد ہے, حورا حورا حورا, ہم تو اردو میں حور کہتے ہیں, وہ لفظ جمع ہے, اردو میں مفرد استعمال ہوتا ہے, واحد استعمال ہوتا ہے, حورا حورا کے دو مطلب ہیں, حورا حورا کہتے ہیں جس کی آنکھ کی پتلی سفید ہو اور یہ جو باہر کی سفیدی ہے بہت سفید اور پتلی خوب سیاہ ہو اور آنکھ موٹی ہو اور پلکیں دراز ہوں, اس کو عربی میں حورا کہتے ہیں, حورا. دوسرا مطلب حورا ایک ہے یہور سے, ایک ہے حیرت سے, حورا کو حورا اس لیے کہتے ہیں کہ جب اس کو دیکھے گا نا تو حیران پریشان رہ جائے گا, حیرت میں گم ہو جائے گا. کیسی حیرت آئے گی؟ جب پہلی نظر جنت کی حور پر پڑے گی تو ایک نظر کا دیکھنا جو ایسے ہوگا یہ 40 برس پر محیط ہوگا. 40 سال کہہ رہا ہوں, 40 سیکنڈ نہیں, 40 سیکنڈ نہیں, 40 منٹ نہیں, گھنٹے نہیں, 40 سال. تم دنیا کی حسین سے حسین عورت کو 40 منٹ نہیں دیکھ سکتے. اور یہ ایمان والی عورت, یہ جنت کی ہو رہا, عام لڑکی کی بتا رہا ہوں, پہلے دفعہ دیکھے گا 40 سال ایسے دیکھتا رہے گا, دیکھتا رہے گا, نہ ادھر دیکھے گا نہ ادھر دیکھے گا, نہ پلک جھپکے گا, نہ کھجلی ہوگی, نہ دائیں بائیں متوجہ ہوگا, ایسی بیٹھے دیکھتا رہے گا. اور 40 برس کا زمانہ, اور وہ دیکھنے میں اس کی لذت بڑھ رہی ہوگی, دیکھتا جا رہا. یہاں تک کہ وہ بولے گی, وہ ہوگا, جیسے کسی کی آنکھوں پہ سبتا ساری ہو جائے تو اس کو ایسے کرتا ہے بھائی آنکھ کا پڑ رہا تو جھٹ تو جو ایسے ہو جائے تو یوں ہی ہو جائے گی تو میں اپنی طرف سے مذاق کر رہا ہوں گی وہ کہ ہمارا بتائیں کیوں وہی اللہ کے ولی صرف دیکھتے ہی رہو گے آگے کچھ نہیں کرنا میری کوئی ضرورت نہیں تمہیں پھر اسے ہوش آئے گا میں تو کہیں بیٹھا ہوں ورنہ تو پہلے تو ہوش بھی کھو چکے ہوں پھر کہے گا تو ہے کون کون ہے اور کہے گی میں تیری بیوی ہوں تیرے لیے چھپا کے رکھی گئی ہوں یہ عام لڑکی کی بات کروں جنت کی عام لڑکی اور وہ جب سورج کو ایسے انگلی دکھاتی ہے تو سورج اندھا ہو جاتا جب وہ ایک قدم اٹھاتی ہے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک قدم اٹھاتی ہے تو اس ایک قدم کے اٹھانے میں ایک لاکھ قسم کے نخرے دکھاتی ہے اس کا ایک قدم میں وہ لوگ چھپا ہوا ہے قاتل انداز پر آگے پتا نہیں کیا ہوگا میں تو تفصیل بتا نہیں سکتا میرے گلے کو پڑ جائیں گے کہیں یہ بے حیائی کی باتیں کر رہا ہے ضرب نہیں ہے لوگوں میں سننے کا وہ سارے جہان کی بے حیائی کریں گے جو تفسیر اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے پوچھی اللہ کے نبی نے بتائی عربوں میں بتاتا ہوں ان میں حوصلہ ہے آپ لوگوں میں تو حوصلے جو میرے اوپر کپڑے لگا دیں گے تو عام لڑکی بتا رہا ہوں عام لڑکی کو مشک اندر زعفران کافور سے بنی ہے آب حیات اس میں ڈالا گیا ہے پھر اللہ کے نور میں سے اس کے چہرے پر تجلیوں کو برسایا گیا ہے ان میں باب اعلیٰ درجے کی جو خواتین ہیں ان میں سے ایک ہے جس کا نام ہے آئینا اس کی بات کروں آئینا تو جب وہ چلتی ہے اپنے محل سے باہر نکلتی ہے تو 70,000 آدم ادھر الرٹ کھڑے ہوتے ہیں اور 70,000 ادھر کھڑے ہوتے ہیں 1,40,000 تو صرف اس کے خادم اس کے ساتھ چلنے کے لیے ہیں چلنے کے لیے سنیں آپ 1,40,000 تو صرف ساتھ چلنے کے لیے ہیں بال اٹھانے کے لیے الگ خادمات ہیں اور جب ہم کو لباس پہناتا ہے عام لڑکی کو جو لباس پہنائے گا اس کا وہ لوگ رہارا لہ گا جسے کہتے ہیں رہارا وہ 3 میل میں ایسے گردش کر رہا ہوگا 3 میل میں ایسے اور اس کے ڈیزائننگ یہ ٹیلر ماسٹر نہیں کہ اس کا ڈیزائنر اللہ ہے اللہ اس کا ڈیزائنر اللہ ہے اس لباس کا تانا بانا بھی اللہ کے امر سے ہے اور اس کا میٹیریل اصل نور ہے نور میں سے ریشم نکالا گیا نور میں سے دیبات کو نکالا گیا نور میں سے استباق کو نکالا گیا اور نور کا وزن نہیں ہوتا لہذا آپ سوچ رہے ہوں گے 3 میل کا گھرارا بن کے تو لگے گی نہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کا میٹیریل نور سے نکالا ہمارے کپڑے کا میٹیریل کپاس ہے یا فائبر اور جو مشین کا تو یہ چونکہ مٹی چیز ہے تو ان کا وزن ہے سردیوں میں جرسی پہنے چادر پہنے کوٹ پہننے تو آدمی اچھا خاصا وزن ہو جاتا ہے تو جنت کے کپڑے کا جو اصل مادہ ہے میٹیریل وہ نور ہے تو نور سے شکلیں اللہ نے نکالی ہیں تو نور کا تو وزن نہیں ہوتا اور یہ جو روشنی آپ پہ پڑ رہی ہے کتنا وزن ڈال رہی ہے نور کا وزن نہیں ڈالا 100 جوڑے پہنے 1,000 جوڑے پہنے وزن نہیں ہوگا پھر میں نے کرتا پہنا ہے بنیان پتہ نہیں میں لیے کہ چٹی آپ کو کیا پتہ نہیں کیونکہ بنیان اندر نظر نہیں آ رہی جنت کی لڑکی جب کپڑے پہنیں گی تو 100 کے 100 جوڑے آگے پیچھے نظر آئیں گے ایسے ایسے تو 100 جوڑوں کے پیچھے اس کا جسم 100 سورج کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے گا تو یہ لڑکی 1,40,000 خدام کے درمیان چلتی ہے سر پہ تاج سجا کے ناز و انداز سے تو یہ کہتی کیا ہے کہتی ہے این الان عروف والنہون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کے مٹانے والے میرے اللہ نے میرا نکاح کر دیا ہے ہر اس سے جو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہو اور برائیوں کو مٹا رہا ہو یہ ایک نہیں یہ ایک قسم ہے ایک قسم ہے اس قسم کی جتنے اس کام کے کرنے والے پیدا ہوتے جاتے ہیں اتنے اللہ پیدا کرتا جاتا ہے وہاں لندن میں میں نے یہ بیان کیا تو ایک لڑکا میرے پاس آ گیا, کہنے لگا مانی صاحب یہ ایک ہے یا زیادہ ہے؟ کہنا یہ ہیڈ کے سر پر پٹنا نہیں ملتی سر, زیادہ والی کوئی نہیں, جو زیادہ ہے تو ہم بھی امیدوار ہیں. میرے کو بہت ہیں بہت ہیں, اگر بچی کے لکھو میرے تین چلے تو لگا کے گیا تین چلے, اس وقت اس نے پاسپورٹ دے دے لو تین چلے لکھو میرے. اللہ تعالیٰ نے انسانی آنکھوں کے ٹھنڈک کا کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے وہم و گمان میں بھی نہیں. تو بھائی وہ تبلیغ کو تبلیغی جماعت کی ٹھیکیداری نے سمجھو, آپ چار کروڑ والے بڑی استعداد کے لوگ ہیں, اللہ نے اس میٹنگ میں بہت استعداد فالتو رکھی, بعض زمین زرخیز ہوتی ہے, بعض درمیان میں ہوتی ہے, بعض کلر ہوتی ہوتا ہی کچھ, تو یہ زمین زرخیز ہے. یہاں جب دین کی محنت ہی تو یہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے, جب زمانہ شہر کا تھا تو اسی طرح زمین سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں, اور جب مادی محنت آئی تو یہ بڑے بڑے نظام دنیا کے چلانے والے بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اٹھا دیے. تو تھوڑا سا کانٹا بدل جائے, کانٹا بدل جائے کہ ہم ان چیزوں میں سے کسی کی میں رکاوٹ نہیں بن رہا ہے, بس ہم اتنا کہہ رہے ہیں بھائی ان میں شریعت کو داخل کر کے چلو, اس میں آزاد نہ چلو کہ جیسا کافر کمائے ویسا ہم کمائیں, تو پھر تو ہمارے بھائی شریف پکڑائے. اپنی تجارتوں کو نوکریوں کو سارے تو تازہ نہیں بیٹھے, ہمارے جیسے بھی بیٹھے ہیں, وہ تو بھی غریب بھی مزدور بھی, میں اپنی ساری ترتیب زندگی کو شریعت میں ڈھالتے ہوئے اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں پھرو. تو آپ یہ وہ کام ہے, دیکھو نا تجارت بڑی تجارت تو کوئی کوئی کرے گا, لیکن تبلیغ کا کام ہر ایک کر سکتا ہے اور بڑی طاقت سے کر سکتا ہے. اور انشاءاللہ جیسے یہاں ایئرپورٹ بن رہا ہے تو لوگوں کی ٹریولنگ بہت زیادہ ہے, ایسے یہاں تبلیغ کا مرکز بھی بہت بڑا بن سکتا ہے. کچھ دیوانے ہوں جو اس کے پیچھے بھی سرگرداں ہوں اور مارے مارے پھریں اور لوگوں کو یہ بات ایک دفعہ سمجھ میں آ جائے, یہ جنونی لوگ ہیں, یہاں کے لوگ جنونی جس چیز کو پڑھ جائیں اور پڑھ جائیں. تو اگر ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ عزت اور کامیابی کا راہ یہ ہے, یہ میں نے ایک آیت میں ساری آپ کو تفصیل بتائی کہ یہ ہے عزتوں کا راہ, تو یہ ادھر بھی آتے چلیں گے کہ سب کو پیچھے چھوڑ جائیں گے. تو بھائی ہم آپ سے اپنے یہ وقت نہیں مانگ رہے ہیں, اللہ کے دین کے لیے اور اللہ نے جو کام ہمیں دیا ہے اس کے لیے کہ ساری امت میں دین زندہ ہو, نماز زندہ ہو, اخلاق زندہ ہو, عورتوں میں پردہ زندہ ہو, حیا پاکدام زندہ ہو, تاجروں میں سے سود نکل جائے, خیانت نکل جائے, زمینداروں سے تکبر نکل جائے, حکومتوں سے عدل نکل جائے, سیاست سے فریب نکل جائے, دھوکہ نکل جائے, یہ ساری چیزیں زندہ ہو جائیں, اس کے لیے نقل حرکت اور محنت ہے. جو کرے گا اللہ سے چمکائے گا. اب اس کے لیے راہوں کا اظہار فرما دو. انشاءاللہ مغرب میں ادھر چیمبر میں جو یہاں تاجر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, صرف تاجر حضرات کو وہاں جمع کیا ہے, ان سب بھی شریعت کے مطابق ڈھل جاتا ہے. اور اصل تربیت تو ماں کرتی ہے, باپ کو تو باہر ہوتا ہے کبھی کام میں, کبھی تجارت میں, کبھی نوکری میں, کبھی زراعت میں, تو زیادہ وقت نہیں ملتا باپ کو اولاد کے پاس بیٹھنے کا, لیکن ماں کو وقت زیادہ ملتا ہے. تو اگر عورت کا ذہن بنا ہوا ہو آخرت والا تو ان کے اندر دین کی عظمت پیدا کر دی, اگر اس کے اندر دین کا دنیا کی عظمت ہوگی تو بچوں میں دنیا کی عظمت پیدا کر. جرمنی میں ہم گئے پچھلے دو سال پہلے اجتماع تھا, تو کراچی کا ایک لڑکا وہاں رہتا ہے میونخ میں, وہاں اس نے وہاں پڑھتا تھا, پھر وہیں رہائش کر لی. تو ایک یونانی لڑکی اس کے ساتھ پڑھتی تھی, تو اس سے کبھی دین کے موضوع پر گفتگو ہوتی تھی, وہ مسلمان ہو گئی, تو دونوں نے آپس میں شادی کر لی. وہ اس بچی نے غیر مسلم ہو کر, یعنی نو مسلم ہو کر اس نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی. مجھے وہ بتا رہا تھا دوست ہمارا, تو کوئی عورت ہمارے گھر میں آ جائے تو چار سال کا میرا بیٹا جس کی عمر چار سال ہے وہ بھاگ کے دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے کہ عورت آ گئی اور مجھے اس سے پردہ کرنا ہے. چار سال کا بچہ اور ایک نو مسلم یونانی لڑکی, اس نے اپنے بچے کی پتہ نہیں کس طرح یہ تربیت کی کہ وہ بھارت کے دوسرے کمرے میں جا رکھتا ہے کہ عورت آ گئی ہے مجھے پردہ کرنا ہے. اور ایک اور مزے کی بات سنائی اور میں بڑا حیران ہوا کہ جب وہ بچے شرارت کرتے ہیں اور ماں کو تنگ کرتے ہیں تو ان کو وہ ڈانٹتے ہوئے سزا کے طور پر مائیں کہتی ہیں پٹائی کروں گی, مرغا بنا دوں گی, یہ کر دوں گی, وہ کر دوں گی. ان کی ماں انہیں کہتی ہے اگر تم شرارت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں ڈاکٹر بنا دوں گی, میں تمہیں انجینئر بنا دوں گی. وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں نہیں, ہم نے حافظ بننا ہے, ہم نے عالم بننا ہے, ہم نے ڈاکٹر نہیں بننا. وہ اس کو اتنی بڑی اپنے لیے سزا تصور کر رہے ہیں. اس طرح نیت ختم کر دی دنیاوی چیزوں کی, پتہ نہیں اس نے کیا طریقہ اختیار کیا. اب اس کے سارے بچے ماشاءاللہ علم ہی پڑھ رہے ہیں, حافظ بھی ہو گیا اپنی, اور یہ تو اس نے مجھے بوسا کہا تو اس نے مجھے بتایا, لیکن بات اور پرانی ہے. اب اس کے سارے بچے حفظ کر چکے ہیں اور مختلف مدارس میں پاکستان میں آ کے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو ایک ماں اس حد تک اپنے بچوں کو دین پر لا سکتی ہے, جرمنی میں رہ کر لا سکتی ہے, سیلفورڈ میں نہیں ہو سکتی, سیلفورڈ میں ہو سکتا ہے. لیکن اس کی عظمت ہو دل میں کہ مجھے اپنے بچوں کو اللہ اس کے رسول کے حکموں پر لانا ہے اور اس کے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں پر لانا ہے. تو اس لیے بھائی سارے بھائی اس کے ارادے فرمائیں. یہ ہم آپ یقیناً ایک دم تو نہ آدمی کچھ کرتا ہے اور نہ ہو پاتا ہے, لیکن آپ نیت اور ارادہ کو فرمائیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ اس کے رسول کی پسندیدہ ترتیب پر لائیں. چلتے وہ بھائی ہو جو فیصلہ ہونا ہے وہ اللہ کے دربار میں ہونا ہے. اللہ کس کو پسند کرے گا؟ جو اللہ کو پسند آئے گا وہی کامیاب ہوگا, جس کو اللہ نے رد کر دیا وہ ناکام ہو گیا. اللہ نے اپنی پسند کا معیار بنا کر ہمیں دیا ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بھئی یہ اللہ کی پسند ہے, کب اس کے سانچے میں اپنے آپ کو اتارنے کی کوشش کرو. جو جتنا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلتا جائے گا بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پیارا بنا لے گا اور محبوب بنا لے گا. آپ کی پرواز عرشوں کی طرف ہے, جو آپ کے پیچھے چلے گا وہ بھی عرشوں تک چلا جائے گا. ایک بدو نے کہا ہمیں تیری تین باتیں سمجھ میں نہیں آتی, تو کہتا ہے ہم اپنا دین چھوڑ دیں گے تیرا مان لیں گے. کبھی باپ دادا کا طریقہ کسی نے چھوڑا؟ تو کہتا ہے کہ ہم عرب ایران فتح کر لیں گے, روم فتح کر لیں گے, روٹی کھانے کو نہیں, ہم ان کو کیسے فتح کریں گے؟ تو کہتا ہے ہم مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, پھر اٹھائے جائیں گے. بھلا کبھی کوئی آیا قبروں سے اٹھ کر؟ یہ تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا انشاءاللہ اللہ تیری زندگی لمبی کرے گا, تو دیکھے گا عرب میرا کلمہ پڑ جائے گا, ایران اور روم کے خزانے ٹوٹ کر مدینے میں آئیں گے. باقی بھائی یہ تیسری بات, مر کے مٹی ہو کے اٹھنا, تو جب دن قیامت کا ہوگا تو میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے تیری آج کے دن کی بات یاد دلاؤں گا. وہ کہنے گا میں نہ مانوں, اور چلا گیا, نہیں مانا, نہیں مسلمان ہوں, چلا گیا. پتہ مکہ پر عرب اسلام میں آ گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, وہ نہیں مسلمان ہوں. ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات شروع ہو گئیں اور مسلمان ایرانی سلطنت میں داخل ہو گئے, رومی سلطنت میں داخل ہو گئے, وہ نہیں مسلمان ہوا. حضرت عمر کے زمانے میں یرموک کی لڑائی میں روم کا فیصلہ ہو گیا اور قادسیہ کی لڑائی میں ایران کا فیصلہ ہو گیا. پھر وہ کہنے لگا دو ہو گئی تو تیسری بھی ہو ہی جائے گی, پھر مسلمان ہوا, ہجرت کر کے مدینے آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو خاص طور پر گھر ملنے کے لیے جاتے تھے. جب آتا تھا مسجد میں تو اس کو بہت اکرام فرماتے, کس وجہ سے؟ مجھے فرمایا کرتے تھے حضرت عمر کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا, اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ اللہ کے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑے گا. تو لہٰذا یہ پکا جنتی ہے, یہ تو پکا جنتی ہے. اب بھائی ہم بھی اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے سکتے ہیں، صرف بردوگی کیا بات ہے؟ ایسے تو اللہ کے نبی کی رحمت کو وہ تو اس کی خصوصیت ہوگی نا خاص طور پر، ان ہاتھوں کو چھڑا لیں نفس و شیطان کی غلامی سے اور اللہ کے رسول کی پسندیدہ زندگی میں اپنے آپ کو ڈھال دیں، تو گویا ہمارا ہاتھ بھی حضور کے ہاتھ میں آ گیا اور ہمارے پاس اللہ کے نبی کی بڑی رعایت ہے خصوصی. آپ کورٹ سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے کہا میرا جی چاہتا ہے اپنے بھائیوں کی زیارت کرو، اپنے بھائیوں کی زیارت کرو. صحابہ کہنے کہ ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں. کہیں تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائیوں نے جو مجھے دیکھیں گے نہیں اور مجھ پر ایمان لائیں گے وہ ہیں میرے بھائی. اور سنو، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو اس کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پہ ایمان لایا، یقیناً وہ بڑے لوگ ہیں. آپ نے فرمایا میں سناؤں، ایک دفعہ مبارک ہو، دو دفعہ مبارک ہو، تین دفعہ مبارک ہو، چار دفعہ مبارک ہو، پانچ دفعہ مبارک ہو، چھ دفعہ مبارک ہو، سات دفعہ مبارک ہو اس کو جس نے مجھے نہ دیکھا اور مجھ پہ ایمان لایا. ہمارے لگ نے ہم پر بڑی شفقت کا معاملہ کیا. تو اگر ہم کوئی اپنی طرف آپ کو بلا رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے ممبر بن جائے، ہم تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری مبارک پاک زندگی کو اپنا لو. یہ وہ زندگی ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انتہا کر دی ہے، عزتوں کی بھی، بلندیوں کی بھی، کامیابیوں کی بھی. اب اس کے سانچے میں جو جتنا ڈھلے گا وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو محبوب بن جائے گا، اور قیامت کے دن اس کے مطابق اس کا وزن ہو جائے گا، اس کے مطابق اس کی قیمت پڑ جائے گی. عبداللہ بن مسعود چھوٹے قد کے تھے، پتلے تھے اور پاؤں کی پنڈلیاں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنانے پر ہوا ہے. تو تبلیغ کے کام کا کی دعوت کوئی تبلیغی جماعت کی طرف نہیں ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ کے مبارک حکم کی طرف اور اس کے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی طرف ہے. حضرت انس نے کھانا کھایا، مہمان بھی بیٹھے تھے، تو ایک رومال پیش کیا، انہوں نے ہاتھ صاف کیے، اس کے بعد انہوں نے رومال اٹھا کے آگ سامنے آگ جل رہی تھی آگ میں ڈال دی. آگ میں جو ڈالا وہ مہمان حیران ہو گئے، یہ کیا کر رہا ہے؟ آگ میں ڈال دیا. آگ میں جو ڈالا تو وہ آگ میں دھواں سا اٹھا اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد انہوں نے چمٹے سے جو باہر نکالا تو اس رومال کا ایک دھاگا بھی نہیں جلا تھا، صرف میل جل گئی تھی اور رومال صاف ستھرا ہو گیا. وہ بڑے حیران ہوئے، یہ کیا شوبدہ دکھایا تم نے، یہ کیا؟ یہ تو ویسے مدائی کرتے ہیں نا، یہ کیا ہو گیا؟ تو حضرت انس نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تھے اور کھانا کھایا تھا، اس کے بعد ہم نے ہاتھ صاف کرنے کے لیے رومال پیش کیا تھا، آپ نے اس سے اپنے ہاتھوں کو صاف فرمایا تھا، اس کے بعد ہم نے اسے محفوظ کر کے رکھ لیا، پھر ہم نے اسے دھویا نہیں، وہ ہاتھوں کا لمس اسی میں آج تک باقی ہے. ہم نے جب بھی اس کو صاف کرنا ہوتا آگ میں ڈال دیتے ہیں، میل نکل جاتی ہے، وہ سلامت رہتا ہے. اور جس کو اللہ کے نبی کا ہاتھ لگ گیا اس سے کپڑا دنیا کی آگ نہیں جلا سکی، جس کے اندر میں اللہ کے نبی کی زندگی اتر گئی اس کو آگ کہاں سے جلائے گی؟ بھائیو، ابو زید رضی اللہ عنہ سے آپ نے پانی مانگا، انہوں نے پانی دے دیا، جب پانی پیش کیا تو وہ بال تھا، تو آپ نے تو ابو زید نے بال نکال دیا، تو آپ نے محبت سے ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، مجمل ہو و عدم جمال ہو کر دے اور اس کے حسن کو لمبا کر دے. 120 سال کی عمر پائی، چہرہ 18 سال کے جوان کا، 20 سال والا جو عمر تھی نا اسی عمر میں نہ دانت ٹوٹے نہ بال سفید ہوئے نہ جھریاں پڑی, باقی جسم زوف کا شکر. لیکن چہرہ ایسا تھا جیسے آج وہی ابو زید آج 100 سال سے اوپر کی عمر پائی ہے. خالی صرف چہرے کے ہاتھ پر پھر جانے سے یہ جوانی ملی ہے جس چہرے میں حضور کی زندگی شامل ہو جائے گی اور جس وجود میں اللہ کے نبی کی زندگی شامل ہو جائے گی, وہ کیسی جوانی پائے گا اللہ کے دربار سے, کیا حسن پائے گا اللہ کے دربار سے. تو بھائیو اللہ کو خوبصورت نظر آنے کی کوشش کریں, اور اللہ کے دربار میں خوبصورتی اللہ کے نبی کی زندگی ہے. تو سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ ایک تو ہم اپنے ظاہر میں بھی اللہ اس کے رسول کے طریقوں پر آئیں اور اپنے اندر میں بھی وہ صفات پیدا کریں. آپ مختلف پیشوں سے منسلک ہیں, اذان پر دکانیں بند کر دو, فیکٹریاں بند کر دو اور دوڑو مسجد کی طرف. عورتیں مسلح کو چلیں, مرد مسجد کو چلیں, صاف سال کوٹ اذان پر بند ہو جائے, فجر کی ابتدا کرو تہجد سے, پھر نماز سے, پھر ذکر و تلاوت سے, اشراق سے, پھر اٹھ کے بازاروں کو آؤ. اللہ تعالیٰ سارے دن کے کاموں میں برکت عطا فرمائے گا. یہ کیا مشکل آپ آ پڑی ہے, راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں, اگر تو فجر ویسے ہی غائب ہے, پڑھتے ہی کوئی نہیں, کوئی پڑھ بھی لے تو پھر سوتے سوتے پڑھی اور پھر سو گئے. اے بھائیو یہ ترتیب بدلو. جو لطل برکت فی بکور امتی, ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے برکت ڈال دی ہے صبح کے وقت میں, صبح کو برکت والا وقت. جن لوگوں پہ اللہ نے زکات کو فرض دیا کیا ہے, وہ زکات کا پورا حساب کر کے ادا کریں تاکہ مال پاک ہو جائے. صرف حلال کمانا فرض نہیں, حلال کمانے کے بعد اگر پیسہ بچ جائے تو پھر اس پہ زکات دینا بھی فرض ہے, زکات نہ دی تو یہ حلال بھی حرام ہو جائے گا. پھر صرف زکات دینا فرض نہیں بلکہ اس کو صحیح خرچ کرنا بھی فرض ہے. اگر اپنی خواہشوں میں ایسا اڑا دیا تو اس پر بھی اللہ پاک کی طرف سے حساب ہوگا. مال کہاں سے کمایا, مال کہاں خرچ کیا, دو الگ حساب, دو الگ حساب. اس لیے بھائی اگر اللہ نے رزق دیا ہے تو اوروں پہ خرچ کرنا سیکھو, اللہ نے فقر دیا ہے تو صبر کرنا سیکھو, دونوں پہ جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. کوئی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو اللہ سے مانگو, نماز پڑھنا سیکھو. ہمارے نبی نے فرمایا, ایک صحابی نے شکایت کی, یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے. آپ نے کہا باوضو رہا کرو, اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دے. باوضو رہو, اب ہر آدمی ایسی فیکٹریاں تو نہیں بنا سکتا لیکن باوضو تو ہر آدمی رہ سکتا ہے. باوضو رہے, اللہ کہیں نہ کہیں سے اس کے لیے دروازے کھولے. اور باوضو رہنے کا مطلب یہ نہیں صرف وضو کیتے جاوے نماز چڑھی جاوے ہیں, نماز کے سجدے, نمازوں کو زندہ کرو. وہ ماتھا کیا ماتھا ہے جو اللہ کے دربار میں جھکتا نہ ہو. ہمارے استاد تھے فوت ہو گئے, ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا. پرانی بات بتا رہا ہوں, ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی, 2 ہفتے کے لیے سجدہ کرنا منع ہو گیا, اشارے سے نماز پڑھنی. تو انہوں نے کھانا کھانا چھوڑ دیا, ایک وقت نہیں کھایا, ایک دن نہیں کھایا, 2 دن نہیں کھایا, تیسرے دن گزر گیا, ان کا بیٹا پریشان ہو گیا, کھانا کیوں نہیں کھا, تو مر جائے گا. اور جرت کی جرت ہے نہیں کہ پوچھ سکے. تو ایک بڑے عالم تھے علاقے میں, ان کو لے کر آیا کہ میرا ابا تو مرتا ہے, اس کو سمجھائیں کھانا نہیں کھا. ان کو بلایا, انہوں نے پوچھا حضرت آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے. کہنے لگے عبدالحق جس رب کو سجدہ نہ کروں اس کا رزق کھاتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ میں آپ کو کچھ 100 سال پہلے کا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں, صرف کوئی 40 برس پہلے کا واقعہ سنا رہا ہوں, 35 برس, 40 برس, 30 جس کو سجدہ نہ, 30 برس والا, ہاں 30 برس کا, جس کو سجدہ نہ کروں اس کی روٹی کیسے کھاؤں, شرم آتی. 2 ہفتے نہیں کھایا کھانا, نہیں مرے, جو ہی نماز ادا کی سجدے کے ساتھ فوراً کا عبدالرؤف کھانا لاؤ. ہم تو کتنی اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں اور پھر سجدوں سے ایسے غافل ہو جاتے ہیں جمعے والے دن ٹوپیاں سجا کے مسجد میں آ رہے ہیں، جیسے آج ہی روٹی کھائی ہے، آٹھ دن کھائی کوئی نہیں، جیسے آج ہی ہوا کا خصوں کا ہے، آٹھ دن ہوا سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، آپ خود سوچیں ایسے کتنی بڑی بے مروتی ہے کہ ہر پل میں اللہ کی کروڑوں نعمتیں ہم استعمال کریں اور نماز آٹھویں دن جا کے پڑھیں جمعہ جمعہ، کیا یاری ہوئی ہے، کبھی پڑھیں کبھی چھوڑ دیں، یہ کیا دوستی ہوئی، ہر لمحہ ہر پل، صرف یہ آپ کی آنکھوں ہیں، آنکھیں ہیں یہ آنکھ، یہ اس میں 26 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں، یہ ایک بلب لگا ہوا ہے نا، ایک مہینے کے بعد اس کا بل آئے گا مبارک مسجد کو، نہ دیا تو اس کی مسجد کو بھی اندھا کر دیں گے، یہ واپڑا والے مسجد کو بھی تار کاٹ دیں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 26 کروڑ بلب عطا فرمائے ہیں، 26 کروڑ، کوئی بلب مانگا اس نے کبھی، ایک ہی بلب، کوئی بل مانگا اس کو، ایک ہی بل مانگا ہے اور وہ بھی دینے والے دنیا سے اٹھ گئے تاکہ ان آنکھوں سے کسی کی بیٹی کو نہ دیکھنا، جھکا کے رکھنا ان آنکھوں کو، یہ پردے جھکا کے رکھنا، کون اس کو ادا کر رہا، تو اس کے احسانات، اچھا پھر یہ 26 کروڑ آئی ریسیپٹر، میں اس کو بلب کہتا ہوں آئی ریسیپٹر، تو 26 کروڑ بلب کے پیچھے 26 کروڑ تارے ہیں، تو دو تارے آپس میں ٹکرا دیے تو اسپارکنگ شروع ہو جاتی ہے، خیر پور تارے والے میں ہم سے تو ایک دم آگ لگ گئی ساری تاروں میں، پچھلے ہفتے کی بات بتا رہا ہوں، تارے آپس میں جڑے وہ 26 کروڑ تارے 1.4 ملی میٹر سے گزر رہی ہیں، سینٹی میٹر سے نہیں، 1.4 ملی میٹر سے گزر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں ٹکرانے نہیں دیتا، تو صرف 8 مہینے سجدہ کرنا ہے ایسی ذات کو، زبان میں 3000 اللہ نے سوراخ رکھے ہیں، خانے وہ آپ کو ذائقے دیتے ہیں، اگر اللہ ان پر چڑھا دے نا پردہ، اللہ کی قسم پتھر اور گوشت برابر ہو جائے، مٹھائی اور مٹی برابر ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں یہ جو سب سے آگے آگے ہے، یہ نمکین کو چکھنے کے لیے یہاں نظام ہے، میٹھے کو چکھنے کے لیے یہاں نظام ہے، کڑوے کو چکھنے کے لیے آخر میں نظام ہے، تو کوئی ایک بند کر دے گیا، ہم جو ہوتے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم گولی کو رکھتے ہیں وہاں جہاں وہ کڑوے سسٹم کو محسوس کرنے کا نظام ہے، ہم تو رکھتے ہیں کہ پیچھے تاکہ جلدی سے اندر چلی جائے، لیکن یہ عین وہ جگہ ہے جہاں وہ فوراً آپ کے منہ کو کڑوا کر دے گی، چونکہ یہاں تو وہ پہلے سسٹم ہی بنا پڑا ہے کہ کڑوی چیز جو ہے وہ یہاں جا کے کڑوی محسوس ہوگی، یہاں رکھیں کڑوی نہیں محسوس ہوگی، یہاں رکھو تو کڑوی محسوس ہوگی، یا گولی رکھی سارا منہ کڑوا ہو گیا، ان سے کہو یہ بڑی بڑی فیکٹری والوں سے کہیں گے 3000 خانے لے اللہ کے قریب کے لا کے دکھا دو، تو صرف اس کو ایک ہی نماز پڑھ کے توقع دینا ہے بس، ایک گاؤں میں ہم گئے بالکل مسجد ویران، فجر کی نماز میں کچھ لوگ آ گئے، تو میں نے ایک بابے سے کہا، میں نے کہا چاچا نماز بڑی ضروری ہے پڑھنی چاہیے، کہا پتھر واقع پڑھنی چاہیے، بولے تھے کوئی پڑھنے، تو کہنے لگا وہ ایسے اللہ تو ڈرتے نہیں پڑھنے، ابھی پڑھنے چلو سارا دن سارا کام ہو جائے برکت رہ جائے، وہ تیرا بیڑا تر جائے، وہ اس کی تو نیت ٹھیک کر لے جو ایک پڑھتا ہے، وہ بھی پتر اس وقت پڑھی تھی سارا دن کام چنگا ہو جائے، میں کہا بابا یہ نیت تو کر لو بھائی اللہ تو راضی ہو جا، ایسی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ہم تو اس کی مادی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکتے، روحانی نعمتیں کیا سے، ہم یہ اسلام دے دے اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہو، اس لیے بھائی نیتیں کرو، جتنے جمعہ بھی اب لوگ نہیں پڑھتے تو اب جمعہ بھی چھوڑ گئے، کل تک لاکھوں لوگ جمعہ بھی چھوڑ گئے، بھائیو نماز زندہ ہو، تلاوت زندہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع زندہ ہو، ایسی مشق کرو کہ اللہ اس کا رسول سے عشق ہو جائے، وہ محسوس ہونے لگے، اللہ سے محبت محسوس ہونے لگے، یہ ہے تبلیغ کی محنت میں، تبلیغی جماعت پہ احسان نہیں, کوئی مبارک مسجد پہ احسان نہیں. کرنے والے انسان ہیں, انسان اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, کمزور بھی ہوتے ہیں, قوی بھی ہوتے ہیں. تو ہماری وجہ سے نہ چھوڑو نہ کرو. میں 1972 میں آیا تھا سیالکوٹ, چلہ میرا لگا تھا سیالکوٹ میں. اس وقت میں رانا میں بھی داخل نہیں ہوا تھا, اس کے بعد مجھے داخلہ ملا. اور ایسی ہماری خدمت تواضع ہوئی تھی کہ جتھے آؤ اتھے چلو جی اگے, چلو جی اگے, چلو جی اگے. ہمارے یہاں مشہور ہے لوگوں کے ماتھے پہ محراب ہوتا ہے, فقیروں کی گڈی پہ محراب ہوتا ہے. یہ نا لوگوں کے ماتھے پہ فقیروں کے یہاں, وہ کس لیے کہ جہاں گئے وہیں ذرا چلک گئے, یہاں سے آج ہمارا چلک گئے چلک گئے. تو ان کے ماتھے کے محراب کے بعد ان کی گڈی میں محراب ہوتا ہے چلک گئے. تو ہمارے ساتھ سیالکوٹیوں نے یہ کیا تھا, چلک گئے چلک گئے. کسی مسجد میں نہیں ٹکنے دیا تھا انہوں نے. ایسی سلواتیں سناتے تھے, یا اللہ میری توبہ. رمضان شریف کا مہینہ تھا, کوئی نہ افطاری پوچھے نہ سحری پوچھے. سارے اس سفر میں ایک آدمی نے ہمیں افطاری کروائی تھی بس. تو ہم نے اپنے گھر لے گیا, ہمیں گھر مسجد کے قریب گھر تھا. تو میں نے اپنے امیر سے کہا, وہیں بیٹھے بیٹھے تنگ آ گئے تھے نا, نوک پھرتے ہیں خار امیر کوئی پوچھتا نہیں, اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. وہ حال تھا ہمارا یہاں آپ کے شہر میں. تو وہ مجھ سے, میں نے اپنے امیر سے کہا کہ امیر صاحب کوئی وقت آئے گا کہ لوگ ہماری بات سنیں, آپ یقین مانیں. اللہ تعالیٰ ابھی بھی زندہ ہو ہمارا میں. ایسے کوئی حوصلے والا تھا, اس نے کوئی اپنے اندر میں آئس فیکٹری لگا رکھی تھی, اس کو ایسی گالیاں دیتے رہو, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ایسے کر رہا تھا. تو یہ غلیظ گالیاں, غلیظ ایسی گالیاں دیتے, ویسے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ تو بڑے اچھے ہیں ماشاء اللہ. اور ہمیں ہوگا ساری جماعت کو بولنا کسی نے, جو چپ بچہ پہ جاؤ. تو پھر میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا امیر صاحب کوئی دن آئے گا کہ لوگ ہماری بات سنیں, اسی آپ کے شہر کی سنا رہا ہوں, 1972 رمضان اکتوبر کا مہینہ تھا, اس رمضان اکتوبر میں تھا. تو مجھ سے کہنے لگے, بیٹا غریبوں میں کام کرتے رہو, ایک دن آئے گا بادشاہ بھی بات سنے. یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو 1972. 1994 میں صدر پاکستان کو دعوت دینے کے لیے جو جماعت بنائی گئی, ان چار میں چوتھا میں تھا. اور صدر پاکستان سے بات کرنے کے لیے چاروں میں میرا انتخاب کیا گیا کہ یہ صدر سے بات کرے گا. تو جب ہم صدارتی محل میں داخل ہوئے تو مجھے میرے دریچے کھلتے چلے گئے, اور 22 سالہ پرانا سیالکوٹ میرے سامنے آ گیا, وہ مسجد, وہ باغیچہ. میرا اپنے امیر سے پوچھنا ہے ایسے جیسے میں 22 سال پیچھے دیکھنے کے قابل ہو چکا ہوں, اور سارے ماضی کے پٹ کھل چکے ہیں. اور میں یوں دیکھ رہا ہوں, اپنے امیر سے پوچھ رہا ہوں, میری 18 سال ٹوٹل عمر تھی اس وقت, 18 برس. اور میرا امیر ہے. صبح میں اپنے ساتھیوں کو بتایا, آؤ تمہیں 22 سال پرانی کہانی سنو. تو مجھے یہ نہیں خبر تھی کہ اللہ اس کو میرے اوپر ایسے سچا کر دے گا. مجھے کیا خبر تھی کہ جو بات میں اپنے امیر سے پوچھ رہا ہوں, آگے جو اس کا جواب دے رہا ہے, یہ میرے اوپر ہی اللہ پاک ایک دن آئے گا اور زندہ کر دے گا. مجھے تو خبر بھی نہیں تھی. تو آج تو بڑی رونق ہے ماشاء اللہ, اتنے لوگ آئے ویسے ہیں. اب تو آپ لوگوں نے بھی سننا شروع کر دیا. اللہ پاک نے کیسی فضائیں بدل دیں. آپ کا مرکز تھا چھوٹا سا, وہاں گنبد گنبد والی ایک مسجد تھی. بہرحال آج تو دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے, اور اکثر نوجوان بیٹھے ہیں, اس کی اور زیادہ خوشی ہو رہی ہے. تو اس لیے بھائی اس کام کو اپنی محنت سمجھ کے کرو، اللہ بڑی عزت دے، دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے، اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا، ٹھیک ہے؟ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.